Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X, dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg twee weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou 10 mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S. 3 jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht, mogelijk aan honderden mensen. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen 3 maanden gestegen. Het zijn er bijna 1000 meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met het eerste kwartaal kwam er ook meer familie van statushouders naar Nederland. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. Henk Krol wil terugkeren in de politiek en staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Die partij van Wibren van Haga verwelkomt de oud-50-plus lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Krol bij 50-plus vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. De grote knipperende X bovenop het hoofdkantoor van het voormalige Twitter moet van de gemeente San Francisco worden weggehaald. Eigenaar van het sociale medium Elon Musk heeft namelijk geen vergunning aangevraagd voor de felknipperende X. De gemeente zegt dat er 23 klachten zijn binnengekomen van omwonenden die last hebben van het felle licht of twijfels hebben over de veiligheid van de grote lichtgevende letter. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags is het vaker droog en kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht de hele nacht door. En eigenlijk de hele week, want we zijn aangekomen bij de week van BNN VARA, de speciale zomerweek. En ik heb vandaag een hele mooie uitzending voor je in petto. De hele week staat namelijk in het teken van terugblikken. Wat gebeurde er 10 of 20 jaar geleden? En hoe hebben deze onderwerpen en maatschappelijke dingen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Vandaag blikken we terug op de laatste 20 jaar in Irak. Hoe gaat het daar nu en wat zijn de laatste ontwikkelingen uit het land? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met Judith Neurink. En ik hoor ook heel graag van jou aan de andere kant van de radio. Heb je vragen of opmerkingen of wil je gewoon lekker meepraten? Dat kan de hele nacht. Laat je vraag achter via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Het scherm staat hier open. Ik lees mee wat er wordt gestuurd. Dus het is leuk als je een berichtje achterlaat. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Met deze woorden van George W. Bush vanuit zijn Oval Office begon eigenlijk de... Ja, dit waren de grote woorden waarmee de grote Irak-oorlog zijn begonnen. The War on Terror, zo begon het dus. Maar wat is er uit deze oorlog gekomen? Wie zijn de grootste slachtoffers geworden? En hoe gaat dat nu met het land daar? Daarover ga ik in gesprek met Judith Neurink. Zij is journalist en Irak-expert. Judith, een hele goede nacht. Een hele goede nacht, ook voor de luisteraars. Ja, dankjewel. En namens alle luisteraars ook bedankt. Jij bent op afstand, weet jij. Waar ben jij op dit moment? Ik zit in Athene, in Griekenland. In Athene dus. Nu woon je dus ook al ver weg eigenlijk. Maar daarvoor heb jij jarenlang ook in Irak gewoond. Wanneer ben je daar gaan wonen? Ik ben in 2008 naar Irak gegaan om daar een mediacentrum op te zetten, om journalisten te trainen. En ik ben er 11 jaar gebleven als correspondent voor Nederlandse Belgische media. Wauw, 11 jaar, dat is een hele lange tijd en een hele bijzondere tijd ook ben je daar geweest. Hoe blik jij terug op die periode in Irak? Ja, ik ging er naartoe voor de ontwikkeling. Ik ging echt helpen met de ontwikkeling, de wederopbouw na Saddam. En ik ben weggegaan omdat ik ontzettend somber werd over wat er allemaal niet gebeurde en wat er allemaal fout ging. Dus het is een heel gemengd gevoel wat ik heb over Irak. Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over hetgene wat tot stilstand kwam en eigenlijk wat er zoveel gehoopt werd, maar wat geen waarheid bleek te worden uiteindelijk in Irak. Nu, jij bent daar toen naartoe gegaan in 2008. Waar kwam die interesse voor Irak eigenlijk vandaan bij jou? Ik was al Midden-Oosten specialist op de redactie van Dagblad Trouw. En daarbij waren Irak en Iran de twee grote landen waar ik het meest over schreef. En de gewoonte voor de redacteuren aan het bureau was dat ze regelmatig toch hun eigen regio bereisden. Nou, voor Iran ging dat voor het eerst in 2000 en voor Irak in 2003 na de val van Saddam, na de Amerikaanse invasie. Dus die interesse die was er al jaren. En ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar dat land waar ik al die jaren maar niet in kon. Ja. Omdat dat niet alleen niet veilig was, maar vooral ook omdat als je daar dan naartoe ging, dan kreeg je een zogenaamde minder mee. Iemand die over je rug meekeek en meeluisterde. Wow. En dat kon heel gevaarlijk zijn voor de mensen die je interviewde. Ja. Over wat zij zeiden over Saddam en het leven in Irak. Weet je, een land met ontzettend veel gevaren. Hoe was dan de eerste keer dat je toch een stap zette in dat land? Dat was een paar weken na de Amerikaanse invasie. En ook dat was een dubbele emotie. Aan de ene kant, mensen waren enorm blij. Eindelijk die dictator weg. Eindelijk de wereld open. Ze hadden bijvoorbeeld, ze konden geen televisie van het buitenland zien. Alleen heel stiekem en dan ook nog alleen dicht bij de grens waar ze iets uit een buitenland konden opvangen. Maar nu waren er openlijk satellietschotels voor iedereen te koop. Ja. Mensen, de armsten, die kraakten overheidsgebouwen. Dus opeens was er ook een betere manier om te wonen. En aan de andere kant zag ik hoe enorm dat land verarmd was. In Najaf bijvoorbeeld, de hoofdstad van de Sjiïtische religie. Daar was het zo enorm arm dat ik moest daar naar een toilet. En de enige plek die mijn begeleider kon vinden, mijn tolk, daar stond het water zo hoog dat ik iets had van ja, dan hou ik het nog wel even op hoor, want dit is geen mogelijkheid. Ja. Dat lijkt me ook een enorme cultuurclash als je daar dan opeens bent, waar je al toch al veel over hebt geschreven en het dan opeens ziet. Hoe sta je daarin als Nederlandse journalist? Ja, dat was natuurlijk niet de eerste cultuurclash, want ik reisde in het Midden-Oosten en daar is altijd alles anders. Ja. En als journalist zijn dat de momenten die interessant zijn, want daar zijn de verhalen, daar heb je iets om over te schrijven. Mm. Wat er in Irak gebeurde, wat minder in andere landen was gebeurd, is dat ik zelf emotioneel geraakt werd door de Irakezen. Ja. Er gebeurde iets, een klik, die ik in de jaren daarna nog nooit helemaal goed heb kunnen beschrijven. Maar zeg maar dat het een verliefdheid was, zoiets. Ik werd totaal gegrepen door het lot van de Irakezen. En ik ben in de jaren daarna dus ook iedere keer weer teruggegaan. Eerst voor Trouw, reportage op reportage. Drie in datzelfde jaar. En daarna werd ik al snel gevraagd om te komen trainen, om journalisten te komen trainen. Dus heb ik toen iedere keer een weekje, 10 dagen, een training georganiseerd. En dat is zo doorgegaan tot 2007. En toen dacht ik van ja, dit is echt een druppel op een gloeiende plaat. En hier moet meer. Ja. En ik heb een businessplan gemaakt voor een mediacentrum. En ben in april 2008 er zelf naartoe gegaan om dat op te zetten. Wauw, het is een, ik denk ook, heel belangrijke periode geweest ook voor journalisten. Want waarom was het zo belangrijk dat die journalisten getraind werden? Ja, als democratie een kans wil krijgen, dan moeten journalisten daar een gezonde rol in spelen. Mm-hmm. En het probleem natuurlijk met een land wat al die tijd dichtgeplakt is met nou niet eens krantenpapier, met lakens. Ja. Dat is dat de journalistiek dus ook geen idee heeft hoe ze nou eigenlijk moeten werken. Ze kenden alleen maar his master's voice journalistiek. Dus je moet ze leren dat er iets anders kan. En eigenlijk was het moment waarop ik kwam, 5 jaar na de invasie, al een beetje laat. Want er waren weliswaar een paar onafhankelijke kranten waarmee ik ook ging samenwerken. Maar er waren vooral ook partijkranten gekomen. En die deden weer precies hetzelfde als wat journalisten deden ten tijde van Saddam. Die schreven alleen maar wat de partij wilde. Ja, dus heel erg vanuit een eigen perspectief. Eigenlijk ook heel erg vanuit een eigen bevolkingsgroep. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over die verdeeldheid ook binnen het land. Als ik jou nu één vraag nog mag stellen over die tijd daar. Dus misschien een moeilijke vraag. Maar wat was de meest bijzondere herinnering van die tijd? Dit is raar inderdaad om te vertellen, maar dat is niet per se een positieve. Mm. Het is het moment waarop ik al een paar maanden bezig was het mediacentrum op te zetten. En waarin we een enorm probleem hadden met elektriciteit. En het was juli, het was heet. De elektriciteit was weer eens uitgevallen. Ik was weg geweest in de dag en kwam thuis in een kokend heet huis, wat deels mediacentrum, deels mijn huis was. En het moment waarop ik op de bank in elkaar zeeg en huilde, dat blijft voor altijd in mijn hoofd geprent. Ook al omdat het zo typisch is voor wat er in Irak is gebeurd na 2003. Want die elektriciteit is nog altijd niet op orde. Ja. In dat mediacentrum hebben we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat er een generator aansloeg op het moment dat de overheidselektriciteit uitviel. Dus die momenten zijn veel minder geworden. Want je kunt je dat ook niet veroorloven, hè, als je midden in een workshop zit en opeens valt die elektriciteit uit. Ja. Maar voor heel veel burgers in Irak, die kunnen zich die generator niet veroorloven. En die zitten dus met name in deze tijd, juli, augustus, in kokend hete huizen. In Basra is het over de 50 graden. Maar zelfs in Erbil, waar ik 5 jaar gewoond heb, was het een paar dagen geleden 51 graden. Ja, dus dat naast dat er enorm veel politieke discussies zijn, politieke problemen, maatschappelijke problemen, is daar ook nog de klimaatverandering die daar eigenlijk het hardst geraakt wordt. Ook daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar dat was dus het moment dat je het meest is bijgebleven van die 11 jaar dat je daar was. Ja, omdat het dilemma wat ik toen had het dilemma van heel veel mensen was. Mm. En ik kon het oplossen en andere mensen konden het niet oplossen. Nee, precies. Dus je voelde een bepaalde verbondenheid, maar daarbij ook weer hoe ver je eigenlijk afstond en hoe groot die verschillen waren met de Irakezen zelf. Ja, dat zeg je heel goed. Dat is precies wat het is. Aan de ene kant, ik had iets met de Irakezen. En aan de andere kant was dat natuurlijk onzin. Want ik ben en blijf een westerling. Mm-hmm. En hoe goed ik het land ook ken, uiteindelijk komt toch heel veel van mijn gedachten komen voort uit het verleden in mijn eigen leven. Uit de dingen die ik zelf geleerd heb. En die zijn allemaal anders dan die mensen geleerd hebben onder Saddam en in de jaren daarna. Ja. Absoluut. Want hoe ging dat dan als je in contact kwam met de Irakezen? Ging dat wel automatisch goed? Ja, het is een heel gastvrij land. Gastvrijheid is ook zo ongeveer regel nummer 1. Ja. Moet je heel erg mee opletten. Ik zal je daar een voorbeeldje van geven. Ik kwam op een gegeven ogenblik thuis bij een sheikh, de hoofd van een stam. En hij had hele mooie bidkralen. Nou is dat een hobby. Ik verzamel bidkralen. Dus als ik in het vorige programma had gezeten waar dingen worden weggegeven die dierbaar zijn, dan was dat zo'n bidkraal geweest. Maar hij had dus een hele mooie en ik zei tegen hem dat ik die zo mooi vond. Ja, en ik kon dus niet weggaan zonder die bidkralen zelf te krijgen. Oh, wow. Dus dat, je moet ermee oppassen. En ja, er staat dus altijd in Irak een glas water voor je klaar. Als je ergens iemand interviewt, dan krijg je eerst een kop thee en dan een kop koffie. De gastvrijheid is enorm. Je moet altijd blijven voor lunch en je moet ook heel voorzichtig zijn met nee zeggen. Nee zeggen kan bijna niet. Nee, dat is eigenlijk te onbeleefd om dat te gaan doen. Ja, en onbeleefdheid is nog zoiets. Dat mag dus ook niet. Beleefdheid is heel belangrijk. Dus ik heb heel vaak met mijn tolken zitten schipperen van ja, sorry, maar we hebben nog een hele lange reis te gaan. Of sorry, we moeten nog dit en nog dat. Kan echt vandaag niet. We komen een keer terug voor die lunch. Wat natuurlijk een leugentje om bestwil was. Ja. Maar ja, dat is de enige manier waarop je er dan onderuit kunt komen. Jeetje, de gastvrijheid. Ik denk ook mooi om dat heel even te benadrukken. Want als wij kijken vanuit het Westen naar landen zoals Irak, dan is dat niet per se het eerste woord wat bij ons naar boven komt als we daaraan denken. Nee, dat is wel grappig. Want ik heb sinds die tijd dat ik in het Midden-Oosten reis. Maar met name in Irak moet ik vaak denken aan, als wij in Nederland gasten krijgen en we zijn aan het eten, dan zeggen we in het beste geval, ga maar even zitten wachten tot wij klaar zijn. Ja, precies. Ja? Niet, in Irak word je uitgenodigd aan de tafel. Wordt er plek voor je gemaakt. Wordt het beste van wat er nog op tafel staat naar je toegeschoven. Ach. En wordt er netjes gewacht tot jij als laatste binnenkwam. Klaar bent. Ja. Dus dat is zo'n enorm verschil. Dat, en dat heeft bijgedragen aan mijn liefde voor het land, denk ik. Want ja, daar kan ik me alles voor voorstellen. Zo ontvangen is zo mooi. Ja. Ja. Mis je het nu nog af en toe? Ja, ik mis het af en toe. Ik ga ook nog, als het lukt, twee keer per jaar zo ongeveer terug om reportages te maken. Ja. Dan zoek ik natuurlijk de mensen op die ik eerder tegenkwam. En dan is dat altijd een geweldig elkaar weerzien. Mensen zeggen ook altijd tegen je van een afstand, ik mis je, we missen je. En dat is ook een hele mooie. Want hoe vaak krijg je dat in Nederland op die manier te horen van mensen die je nauwelijks kent? Ja, dat is prachtig. Ja. Zeker, een warm welkom. Het is een ontzettend bijzonder verhaal. Ik ben heel blij dat je op afstand toch hierbij te gast bent om ook over dit bijzondere land te hebben. Want er is veel over te vertellen. En daar gaan we nu uitgebreid in duiken. Rosa Wierda. De nacht van BNN VARA. Want we gaan 20 jaar terug de tijd in. De Verenigde Staten die viel Irak binnen. Maar ik wil het eerst eigenlijk hebben over het Irak voor de ingreep van de Verenigde Staten. Want hoe zag dat Irak eruit voor 2003? Nou, dat was natuurlijk toch iets wat wij eigenlijk alleen maar kenden uit de verhalen van de Iraakse ballingen. Want dat land zat potdicht. Dus helemaal duidelijk was het nooit. Je had allerlei geruchten over Saddam, over zijn twee zonen. De ene was een beetje gek en had iedere keer weer avonden met meisjes. Wat absoluut niet kon in een land wat toch behoorlijk islamitisch en conservatief is. En de andere zoon was het hoofd van de veiligheidsdienst. Maar behalve dat, wat je vooral wist was dat Saddam in 1979 de macht overnam. Hij was toen vicepresident en hij nam de macht totaal over. En dat vanaf dat moment er echt een dictatuur was. Waarin je dus niks mocht zeggen over hem of over zijn partij, de Paatspartij. Dat merkte je later ook nog. Mensen begonnen te fluisteren als ze dat soort dingen zeiden. Want de muren hadden oren. Kinderen werden geïnstrueerd of kinderen kregen niet te horen wat hun ouders vonden. Want op het moment dat zij iets zouden zeggen op school, zou dat weer terug kunnen slaan op hun ouders. En ik ken een verhaal van iemand die ik goed heb leren kennen later, die op een openbare school had gezeten in Bagdad. En op een dag naar het plein werd genood en daar moest toezien hoe een van zijn onderwijzers werd doodgeschoten. Als vergelding voor het feit dat hij kritisch was geweest. Wauw. Ja, nou dat is een trauma natuurlijk. Ja. Met dat trauma over dat geweld. Heel veel mensen die de gevangenis in gingen en daar nooit meer uitkwamen, terwijl familieleden niet wisten wat er met hun gebeurd was. De meesten zijn uiteindelijk gedood. Hele stammen die afgevoerd zijn naar de woestijn en daar onder het zand zijn begraven na doodgeschoten te zijn, sommigen ook levend. Dat is een trauma wat dat land in 2003 heel duidelijk had en wat het nog steeds heeft, wat niet overgaat. Nee, dus een enorme angst, die trauma inderdaad waar je het over hebt. Want dan, de Verenigde Staten die valt Irak binnen. Wat was daar de reden voor dat zij dat deden? Nou, de reden was dat ze Saddam niet kregen waar ze hem wilden hebben. Er is altijd een dubbelspel in het Midden-Oosten. En in dit geval hadden de Amerikanen Saddam geholpen bij zijn oorlog tegen Iran in de jaren 80. Mm-hmm. Maar daarna wilde die niet op zijn knieën. Hij wilde niet toegeven dat hij massavernietigingswapens had. En hij wilde niet aangeven aan de Verenigde Naties waar die waren. En dat kwam, moeten we dan even goed bedenken, na 9-11. Ja. Na de aanval op Amerika, waarvan de Amerikanen natuurlijk heel erg geschokt waren. En hun gevoel van veiligheid was totaal kapot daardoor. En voor George Bush, de president op dat moment, was het dan ook vooral om te voorkomen dat er een herhaling zou zijn. Dat hij Irak veilig stelde, zeg maar. Hij dacht dat Saddam banden had met Al-Qaeda. Al-Qaeda wat achter 9-11 zat. Wat achteraf gezien niet waar was. Maar dat maakte voor op dat moment niet echt uit. Nee. Het probleem was ook wel dat ze in Washington en in mindere mate ook in Londen geen idee hadden wat Irak nou precies voor land was en waar ze aan begonnen. En er was ook geen goed plan voor wat ze zouden doen na het moment dat ze Saddam hadden verjaagd. Zo'n dictator die al 30 jaar het voor het zeggen heeft, die heeft natuurlijk alle concurrentie weggewerkt. Mm. Dus er was geen duidelijke opvolger, behalve dan mensen die in ballingschap hadden gewoond. En met die ballingen zijn de Amerikanen dus ook van start gegaan. En dat is uiteindelijk een groot probleem geworden. Ja, want als we dan heel even kijken naar hoe dat precies ging op die dag dat de VS is binnengevallen. Wat was de reactie van het volk? Hoe lang duurde het voordat de VS, zeg maar, Irak in zijn greep had? Dat was 2 weken. Dat was eigenlijk verrassend heel vlug. Ja, dat ging heel snel. En dat kwam aan de ene kant omdat Saddam's leger, dat smolt weg. Er waren heel veel mensen, heel veel soldaten die deserteerden. Dat was één. Okay. Ten tweede, Saddam had erop gerekend dat het volk de Amerikanen zou bestrijden. Dat is misschien een beetje gebeurd, maar vooral niet. Mm. Hij had iedereen bewapend. Nou, die wapens zijn niet echt tegen de Amerikanen gebruikt. Nee. Dus uiteindelijk, ja, en de Amerikanen hadden natuurlijk van alles aan bommen, terwijl Saddam zijn vliegtuigen had begraven in de woestijn. Dus die had helemaal niks. Dus dat was uiteindelijk vrij snel. Alleen heeft het toen nog tot december geduurd voordat ze Saddam zelf te pakken kregen. Maar in die maanden daartussen was er in Irak aanvankelijk groot feest. Ja. De dictator was weg, het regime was weg. Er was vrijheid. En aan de andere kant was er natuurlijk een hele grote groep die met Saddam had samengewerkt. Mm-hmm. Ik zag dat ook op een ochtend in Bagdad, toen ik daar in april was. Die probeerden te ontkomen. Mensen van de veiligheidsdienst die verantwoordelijk waren voor het bespioneren van de burgers en voor het gevangen zetten. Die verlieten, die stopten de huisraad in kleine open vrachtwagentjes en vertrokken naar Jordanië over het algemeen. Uit angst voor de Amerikanen en wat er met ze zou gebeuren? Uit angst. Ja. En uit angst denk ik ook voor hun eigen volk, voor de wraak. Ja, precies. Ja, want je merkt inderdaad dan als het zoveel eigenlijk mensen uit het leger al detacheren en het volk ook niet echt opreizen. Er was eigenlijk geen loyaliteit naar Saddam Hussein. Nu die angst weg was, dat hoor je dan duidelijk. Dus de VS die ging ermee vandoor. Ik wil zometeen uitgebreid hebben over wat er dan gebeurt na die invasie van de Verenigde Staten. Wat zijn de gevolgen? Was het een succes? En hoe gaat het daar nu mee? Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Dit is Loverman van Billie Holiday. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, we've been missing love a man. Where can you be? Er is niks mooiers dan de prachtige stem van Billie Holiday midden in de nacht. Het is bijna 2:30 en welkom bij de nacht van Bienen Vara. De nacht van BNN Vara. Met Rosa Wierda. En we hebben het vannacht over Irak. Want hoe heeft dit land zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld? Wat is er gebeurd nadat de Verenigde Staten in 2003 het land binnenviel? Daarover ben ik in gesprek met journalist en Irak-expert Judith Neurink. Heb jij vragen? Dat kan altijd. Praat dan mee via de gratis NPO Radio 1-app. Judith, goedenacht wederom. Welkom terug. We hadden het net over het moment dat Amerika Irak binnenviel. Maar ja, goed, dan heb je dus een invasie. Of de Verenigde Staten die viel binnen. Er komt een moment van veel hoop. De Irakezen zijn blij. Ze zijn bevrijd van hun van Saddam Hussein. Maar dan, wat is er gebeurd daarna? Ja. Dat is een grote vraag als ik dat zo hoor. Nou ja, was natuurlijk aanvankelijk een bezetting. Ja. En tijdens die bezetting zijn enorme fouten gemaakt. Eigenlijk wisten we dat al wel toen het gebeurde. Want de Amerikanen hebben onder druk van de minderheidsgroepen in de tijd van Saddam, de Koerden en de Sjiïten. Laat mij even voor de luisteraar neerzetten hoe dat werkt in Irak. Dat bestaat dus in feite uit drie belangrijke groepen. Aan de ene kant zijn dat religieuze groepen, de Soenieten en de Sjiïten. Twee stromingen, belangrijke stromingen in de islam, waarbij Saddam Soenitisch was en dat is een minderheid in Irak, maar toch regeerde hij. De Sjiïten zijn een meerderheid en dan heb je ook nog de Koerden in het noorden en dat is een etnische minderheid die na 2003, toen eenmaal alles werd geformaliseerd, een semi-autonomie hebben gekregen, een eigen regio. Wat er dus gebeurde nadat de Amerikanen aan de bezetting hadden ingesteld, was dat het leger werd naar huis gestuurd. Het Iraakse leger. Dat was niet meer nodig. Dat was Saddam's leger. Dat moest maar naar huis. Nou, dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet. Want het was een leger wat professioneel was. Dus voor veel mensen betekende dat de armoede. En dat heeft uiteindelijk geleid tot verzet. In eerste instantie verzet tegen de Amerikanen, maar ook verzet tegen de nieuwe overheid. En later tot Al-Qaeda in Irak en ISIS. En het tweede probleem was dat in de basispartij, de belangrijkste partij of de enige partij onder Saddam, ook die werd buitenspel gezet. Terwijl daar alle ervaring zat als het ging om besturen. Mm-hmm. Dus er kwam een totaal nieuw bestuur waar bijna geen ervaring in zat. En er kwam een nieuwe regering die werd gevormd op basis van die drie groepen waar ik het net over had. Ja, waarom is daarvoor gekozen? Want ik weet dat dit in Libanon werkt dit ook zo. Maar waarom koos de VS hier ook of op deze manier daarvoor? Dat blijft speculeren. Maar ik denk dat de Amerikanen dachten dat ze op die manier de verschillende groepen een stem geven. Een stem zouden kunnen geven, ja. Ja, want hoe werkt dat dan, dat politieke systeem precies? De drie groepen kregen elk een belangrijke functie. En dat was voor de Koerden was dat de president. Voor de Sjiïten was dat de premier. En voor de Soenieten was dat de voorzitter van het parlement. Mm. En de partijen waren voortaan ook gebaseerd op die drie achtergronden. En wat er gebeurde, en dat zie je in Libanon idem dito, is dat men elkaar baantjes en geld toeschoof. En dat dus de mensen aan de macht onderling de poet verdeelden. Daar kwam het in feite op neer. Ja. En het gevolg van dit systeem is een enorme corruptie. En ook een volkomen wantrouwen van de mensen in de overheid. Want mensen in Irak, die hoor je de hele tijd zeggen, ja, dat komt omdat die ballingen aan de macht zijn gekomen. En wij zelf, de Irakezen, die zijn gebleven en die de ellende hebben meegemaakt, ja, die zitten nu weer met de ellende. Dus het zorgt ook voor een enorme polarisatie in het land. Niet alleen tussen de drie groepen, maar ook tussen de overheid en het volk zelf. Ja, en dat gaat zover dat inmiddels een meerderheid van de Irakezen niet meer gelooft dat democratie een oplossing is voor Irak. Wauw, dat is best wel heftig natuurlijk. Ja, dat is heftig. Als je begonnen bent met de belofte dat er democratie zou worden gebracht. En ja. 20 jaar later denk je, dat is niet voor ons. Dan gaat er ergens wel iets mis. Nou is het natuurlijk logisch dat je na al die jaren van dictatuur en daarvoor natuurlijk ook redelijk autocratische regeringen niet zo goed weet wat je moet doen. Nee. Democratie moet je leren, moet je ondervinden, daar moet je fouten in maken. Ja, en daar hebben de Irakezen nog maar 20 jaar voor gehad. Ja, dat heeft zeker een tijd nodig. Maar zijn er nog hulptroepen van buitenaf die hen daarbij helpen? Of staan ze er nu eigenlijk helemaal alleen voor in dat politieke systeem? Er is nog steeds van buitenaf, van de Amerikaanse zijde, maar ook van NAVO-zijde, is er militaire hulp. En die is er weer gekomen, want de Amerikanen hebben zich onder druk van die Sjiïtische meerderheid in 2011 teruggetrokken, waardoor Al-Qaeda en ISIS steeds sterker werden. En dat leidde in 2014 tot de verovering door ISIS van een derde van Irak. Mm-hmm. Dat is bestreden dankzij de hulp van de Amerikanen en de NAVO, die een coalitie hebben opgezet, een internationale coalitie. En ISIS doelen hebben gebombardeerd, waardoor nog steeds een deel van Irak in puin ligt. Maar die zijn er nog steeds om het Iraakse leger te helpen. Ja, maar het helpt niet bij de opbouw van de democratie, waar juist nu eigenlijk veel hulp bij nodig is. Nee. Dat was aanvankelijk zo. Daar wilde ik natuurlijk ook een rol in spelen. En ik was lang niet de enige. Er waren veel meer NGO's die dat kwamen doen. Maar de een na de ander is afgehaakt. Want als je dan ziet dat je zo weinig uitricht, omdat die politieke partijen alles voor het zeggen hebben. Dan ga je op een gegeven ogenblik naar een volgende crisis. En dat hebben heel veel NGO's gedaan. Ja, daar kan ik me iets van voorstellen. Dat is eigenlijk een enorm triest beeld als je dat daar zo van hebt. En als je dan ook hoort dat het volk zo weinig vertrouwen nog heeft in die democratie. Wat voor invloed heeft dat dan op de toekomst van de democratie van Irak? Want als niemand er nog vertrouwen in heeft, wat gaat daar dan mee gebeuren? Het is op dit moment een enorme struggle, een strijd tussen mensen die anders willen en mensen die op het plus zitten en zichzelf verrijken. Ja. Dus je hebt een hele grote groep, met name in de Sjiïtische steden nog steeds. Want ook al kwamen de Sjiïten aan de macht, die hebben er niet voor gezorgd dat hun eigen mensen het heel veel beter kregen. Dan moet ik zeggen, over de grote linie heeft in Irak iedereen het wel beter gekregen. Ja. Die satellietschotel, als je kijkt zelfs naar de inkomsten, het is allemaal wel over de grote linie beter. Maar er is nog steeds een hele grote groep armen. Armoede is enorm, met name onder de Sjiïten. En dan het probleem dat de overheid niet voldoet aan wat ze zou moeten doen. En dat is in Irak toch wel het belangrijkste: diensten leveren. Mm-hmm. Elektriciteit, schoon water. En ondanks de hitte zijn er jarenlang protesten van jongeren geweest, met name in Basra en het zuiden, tegen het feit dat die overheid dus niet deed wat ze zou moeten doen. Wordt er naar geluisterd naar deze protesten? Wat voor invloed hebben die hierop, op dit systeem? Want het klinkt niet als een bepaalde overheid die daar voor open staat voor deze protesten. Nou, in een paar jaar geleden leidde dat tot de val van een regering, wat redelijk bijzonder is. Mm-hmm. En daar werd toen een interimregering gezet en er kwamen nieuwe verkiezingen. Nou, deed die interimregering het best goed. De protesten werden minder. Maar toen er verkiezingen kwamen, toen kwam gewoon die oude groep weer uiteindelijk terug. En dus zijn we eigenlijk in precies dezelfde situatie, met meer repressie. Er zijn allerlei wetten ingesteld waardoor het veel moeilijker wordt om bijvoorbeeld via sociale media kritiek te hebben en mensen op te roepen en te gaan demonstreren. Dus we zitten nu in een situatie dat niemand meer zo goed weet hoe het nou verder gaat. Dat lijkt me ontzettend moeilijk om dat zo ook mee te krijgen van buitenaf. Hoor jij de stemmen van jongeren nog, van Irakezen? Ja, je hoort ze met name via de diaspora. Dus ja, via de mensen in het buitenland. Er worden via Twitter, toen dat nog Twitter was, gesprekken gevoerd. En ook op andere platformen waar dat mogelijk is, wordt er gepraat en wordt er gekeken van wat kunnen wij nog doen? En hoe zien wij een Irak voor ons dat wel voldoet aan wat de burgers nodig hebben? Ja. Maar dat is praten. En op dit moment is dat het enige wat er gebeurt. Er is een heel klein beetje. De regering is bezig om te proberen de steden te veraangenamen. Er is in jaren niks gedaan aan onderhoud. Dus er worden nu bomen geplant. Er wordt heel veel gebouwd op dit moment. Op die manier wordt er nu wel wat gedaan. Maar er is nog steeds een probleem met, met de stroom. Het drinkwater in Basra is nog steeds niet schoon. Die problemen zijn moeilijk op te lossen. En er is nog een ander heel groot probleem bijgekomen. Je had het al over de klimaatverandering. Mm. Er komt veel te weinig water vanuit Turkije, waardoor de rivieren veel te laag staan. In Bagdad kun je op dit moment over de Tigris heen naar de andere kant van de stad lopen. Ja. Eigenlijk moet ik zeggen door de Tigris heen waden. Want Jezus zijn we natuurlijk niet. Nee, precies. Er doorheen zwemmen in ieder geval. Waden. Je kunt er echt doorheen lopen. En het probleem is dat er heel veel mensen ziek worden als gevolg van de vervuiling door de oliewinning. Oliewinning is dat zwarte goud, dat is het inkomen van Irak. Maar er is altijd heel makkelijk mee omgegaan. En er komt een gas vrij bij de winning. Dat gas is heel erg schadelijk en giftig. Je kunt het opvangen en je kunt er dan ook nog weer wat mee doen. Maar dat kost geld en dat kost moeite. En dat is dus in de afgelopen jaren nauwelijks gedaan, waardoor er heel veel chemische stoffen de lucht in zijn gegaan. En leukemie en kanker enorm zijn toegenomen. Jeetje, maar dit is allemaal schending eigenlijk van mensenrechten. Er is geen schoon drinkwater. Mensen leven daar met veel gevaar voor hun eigen gezondheid. Hoe wordt hier gereageerd van landen buitenaf? Wordt er ingegrepen? Buiten die militaire steun? Nee, niet echt. Ja, dus er wordt natuurlijk heel erg aangedrongen, zeker nu met de klimaatverandering en het feit dat Irak een van de meest kwetsbare landen is wat dat betreft. Mm. Wordt er enorm aangedrongen op dat er wat gedaan wordt aan het afvakkelen, zoals dat heet. Dus het weghalen, het verwerken van dat gas in plaats van het in de lucht gooien. Ja. En dat de probleem is dat daar iedere keer weer in de begroting geld voor wordt bestemd. En dat maar niet afkomt, omdat dat geld, zoals bij heel veel andere projecten in Irak, in de verkeerde zakken terechtkomt. Ja, bij wie komt dat geld dan terecht? Bij de vriendjes van de politici, de vriendjes van de ambtenaren. Die zeggen, ik ga dat project voor je doen. En dan, je hebt dus ook heel veel halve projecten in Irak. Want ja, dat geld is verdwenen, dus het kan niet meer worden afgemaakt. Nee, precies. Als we het dan weer even terugbrengen naar de bezetting van de Verenigde Staten. Zij vertrokken in 2011, verliet de VS, verliet Irak. Kijk, ik hoor het heel vaak in het nieuws. Ik lees het op social media. Iedereen zegt altijd, de bezetting van de Verenigde Staten heeft meer kwaad dan goed gedaan. Jij zei net van, mensen staan er wel beter voor dan voor 2003. Maar hoe kijk je naar zo als mensen dat zeggen? Het is zo dubbel, alweer. Het probleem is natuurlijk dat de jongste pijn is de pijn die je het best herinnert. Ja. Dus heel veel mensen weten, en er is natuurlijk een hele generatie nu al, die niet meer weet hoe het was onder Saddam. En dus hoor je ook mensen die zeggen, maar het was beter onder Saddam. En voor een deel is dat ook waar, want die Sjiïtische partijen hebben allemaal hun milities. Met het gevolg dat de veiligheid er niet op vooruit is gegaan. Je kunt nu, in plaats van door die ene Baathpartij en Saddam, kun je ontvoerd worden door een van die wel 50 milities. Mm. En dan nog steeds verdwijnen. Dus wat dat betreft is het logisch dat de mensen nu zeggen, ja, het was allemaal wat duidelijker onder Saddam. De veiligheid was misschien wel groter. En tegelijkertijd is dat natuurlijk onzin. Ja. Want inderdaad, die milities die kunnen je ontvoeren. Maar je kunt ook met die milities afspraken maken om het veiliger te maken. Het is heel dubbel. Het is ontzettend dubbel. Bij mij te gast op afstand is Judith Meurink, journalist en Irak-expert. We gaan er zo meteen over verder. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make, if I can make your heart my home. Get it right now. Met Can I Get It? Rosa Vierda. De nacht van BNN Vara. We hebben het over Irak en bij mij te gast is journalist en Irak-kenner Judith Neurink. Heb jij vragen? Dan mag je nog altijd meevragen via de gratis NPO Radio 1-app. En dan Judith. Ja, ik moet natuurlijk ook vragen naar de rol van Nederland. Wat voor rol speelt Nederland in het verhaal van Irak? Nederland is betrokken geweest zowel bij de invasie als bij veel ingrijpender misschien nog wel het wegjagen van ISIS. Nederland was een van die landen van de internationale coalitie die ervoor zorgde dat doelen van ISIS werden gebombardeerd met nogal wat gevolgen, want zo is er een Nederlandse bom terechtgekomen op een fabriek, een explosievenfabriek in Hawija, Soenitisch gebied, waar mensen toch al bitter zijn over wat er allemaal gebeurd is. En dan komt er ook nog eens een keer zo'n bom die vreemd genoeg, waarvan bekend werd dat hij uit Nederland kwam. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Ik ben naar Hawija gegaan. Ik heb daar ook met slachtoffers en familie van slachtoffers gesproken. En daar is dan toch de stemming van Nederland heeft die bom gegooid. Niet zozeer ISIS was daar en die moest inderdaad weg. Nee, Nederland heeft die bom gegooid. En inderdaad, als je de gevolgen van die bom zag, dat was echt, het was een maanlandschap. Dat is inmiddels wel grotendeels weer weg, opgebouwd, schoongemaakt. Maar daar is een hele wijk vernield. En daar zijn mensen omgekomen, mensen gewond geraakt, mensenlevens ontwricht. Jeetje, hoe wordt dat dan gecompenseerd eigenlijk, zo'n fout die wordt gemaakt in de oorlog door een land dat eigenlijk aan de kant staat van het volk? Ja, dit is natuurlijk heel lastig en Nederland moet er ook mee geworsteld hebben. Maar wat mij betreft hebben ze toch een verkeerde beslissing genomen. Mm. Er is besloten om te compenseren. En om dat niet persoonlijk te doen. Dus niet de slachtoffers zelf schadeloos te stellen. Maar er is geld naar de VN gegaan. En die heeft dat weer bijvoorbeeld in infrastructuur gestopt. Waardoor het nauwelijks terechtkomt bij de slachtoffers. Waardoor ook het gevoel van onrecht absoluut niet weg is genomen. Nee, dan wordt er ook alleen nog maar een grotere afstand gecreëerd tussen de twee partijen. Hoe hadden ze dat wel moeten doen, volgens jou? Volgens mij hadden ze moeten kijken wie de slachtoffers waren. En dat is in Irak altijd lastig, hoor. Want dan zijn er mensen die ergens anders waren en die naar voren komen en zeggen, wij zijn ook slachtoffer geweest daar. En het was al lastig, want er waren heel veel vluchtelingen in Hawija. Dus een deel van die mensen wonen daar inmiddels niet. En niet meer. En die krijgen dus ook helemaal niks. Die krijgen niks mee van die infrastructuur ook. Dus het was veel logischer geweest om, als je dan toch onderzoek doet naar wat is er gebeurd en wie zijn er slachtoffer geworden, en daar is onderzoek naar gedaan. Zorg dan dat je die mensen op de een of andere manier schadeloos stelt. Ja, precies. En ook gewoon wat dichterbij komt bij de mensen zelf. Kan ik me iets bij voorstellen. En dat de woede ook wat weg hebt daardoor. Als je nu de rol van Nederland zou omschrijven in de relatie met Irak, hoe zou je dat dan doen? Hebben wij nog een bepaalde relatie daarmee? We hebben een klein beetje militairen daar. Maar die zijn dan met name om te helpen bij het opleiden van het Iraakse leger. En actieve militairen zijn er om onze eigen mensen en om andere NAVO-leden die er zijn te beschermen. En dat heeft weer te maken met het gevaar wat duidelijk toegenomen is de afgelopen tijd op ontvoeringen. Niet zo lang geleden is er nog een onderzoeker ontvoerd. Een Joods-Russische die voor een Amerikaanse universiteit onderzoek deed. Ontvoerd door Sjiitische milities, terechtgekomen in Iraanse handen. Dat soort problemen probeer je dan te voorkomen door mensen te beschermen met militairen te sturen. Ja, precies. Dat is ook nog essentieel dat gaat gebeuren, dat gebeurt. Je noemde net al ontvoeringen. Dat is iets wat toch wel veel gebeurt, ook in Irak. En dat heeft ook te maken eigenlijk ook nog met de klimaatcrisis. En dat is misschien een gek verband wat ik hier maak. Maar hoe ligt dat verband? Hoe zit dat met elkaar? Hoe heeft dat met elkaar te maken? Nou, die klimaatcrisis in Irak is weer een punt waar de overheid faalt. En alle kritiek op de overheid wordt steeds gevaarlijker. En dat heb ik zelf meegemaakt. Ik had een interview gedaan met een milieuactivist die opkwam voor de moerassen. In het zuiden van Irak zijn geweldig mooie moerassen die gevoed worden door de Eufraat en de Tigris. En die droog aan het vallen zijn. En dat heeft gevolgen voor de boeren die daar niet meer met hun buffalo's kunnen boeren. Het heeft gevolgen voor andere boeren die op allerlei andere manieren gewassen verbouwen. Die vertrekken dus. Je hebt klimaatmigratie die daar gebeurt. En ook daar wordt weer te weinig aan gedaan. Die mensen die worden aan hun lot overgelaten. Nou, de activist die ik daarover sprak, die was heel kritisch. En die was met name ook kritisch ten aanzien van Iran. Het land wat steeds meer invloed heeft gekregen na de val van Saddam. Die is een paar weken nadat ik hem had gesproken, overigens niet op basis van het feit dat hij met mij had gesproken, maar op basis van het feit dat hij ook op sociale media heel kritisch was, is hij ontvoerd. Maar door wie wordt hij dan ontvoerd? Door de door de overheid? Ja, dat was het ingewikkelde, want daar kwamen we, zeg ik maar niet achter. De mensen met wie hij contact had van milieuorganisaties wisten dat niet te achterhalen. Uiteindelijk lijkt het erop dat hij toch door aan de overheid gelieerde milities is ontvoerd. Wow. In een poging om hem tot zwijgen te brengen. Wauw, en is hij weer teruggekomen? Hij is terug en ik ben heel verbaasd om te zien dat hij dat nog steeds is. Want ik dacht, de eerste, de beste mogelijkheid die hij heeft, gaat hij naar het buitenland. Ja. En dat heeft hij niet gedaan. Het is een dappere man. Nou, dat klinkt zeker heel dapper. Het lijkt me ook ontzettend moeilijk, want ik hoor ook vaak uit andere landen waar veel problemen aan de hand zijn, dat vaak klimaat komt op een lager pitje. Want we moeten eerst de problemen aanpakken die dichterbij aan te pakken vallen, die makkelijker aan te pakken zijn in ieder geval. Maar nu de klimaatverandering in Irak is zo'n groot probleem. We hadden het er al eerder over. Het loopt op tot 50 graden. Het is echt niet meer uit te houden. Het wordt uitgedroogd. Zijn er wel organisaties die zich daar volledig voor inzetten? En krijgen die, ja, ze krijgen dan niet helemaal de ruimte als ik dat zo hoor. Maar werkt het wel? Is er wat schot in de zaak? Nou, nauwelijks. Een belangrijk aspect is toch dat water wat uit Turkije moet komen en wat door de dammenbouw in Turkije steeds minder is geworden. Dat is een diplomatiek probleem. Ja. Dat moeten de Irakezen met de Turken oplossen. Daar wordt gepraat, maar dat is veel te ingewikkeld om dat hier in 2 minuten neer te zetten. Dat heeft niet veel tot gevolg op dit moment. Ja, en dan inderdaad het probleem van de verdroging heeft daar rechtstreeks mee te maken. En natuurlijk met het feit dat je te veel water gebruikt voor menselijk gebruik. Ondergrondse meren die worden gebruikt. En die vullen zich in de loop der jaren meestal door natuurlijke regen wel weer aan. Maar het regent ook niet genoeg al een paar jaar. Dus. En dan hebben we het al over het afwakkelen gehad. Dat verergert het effect van klimaatopwarming. En ook daar gebeurt te weinig aan. Dus om nou te zeggen dat er echt een duidelijk beleid is ten aanzien van de klimaatverandering in Irak, nee, dat is er niet. Hoe heb jij nog vertrouwen in de toekomst van Irak? Ik ben weggegaan omdat ik zo somber werd. En omdat het steeds moeilijker wordt om dan eerlijk en afstandelijk te schrijven. Mm-hmm. Ik ben nog steeds somber. Ik zit nu op afstand. Ik schrijf mijn wekelijkse column op mijn eigen site. Bericht van een theedrinker. Ik schrijf mijn boeken. Ik schrijf tegenwoordig romans waarin ik een heleboel van wat ik heb meegemaakt op de een of andere manier kan verwerken. Mm. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn somberheid gaat nog steeds niet echt over. En iedere keer als ik weer in Irak ben, denk ik van, ah jongens, dit is zo'n schitterend land en het zijn zulke geweldige mensen. Waarom moet het op deze manier aflopen? Ja. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Als ik het ook zo hoor, dit hele uur, dan je voelt ook bijna geen hoop meer in het verhaal. Er is geen sprankje meer wat ervoor gaat zorgen dat er iets in gaat veranderen. De enige hoop die ik nog heb is in de Irakezen zelf. Ja. Die jeugdbeweging die in opstand is gekomen en die dat zonder meer opnieuw zal doen. Want de jongeren hebben niks meer om voor te leven uiteindelijk. Er zijn te weinig banen. Ze hebben geen toekomst. Nee. Dus die zijn zo wanhopig dat ze de straat wel op blijven gaan. En de Irakezen hebben wat de Libanezen ook hebben. Ze zijn, als ze vallen, staan ze weer op. Dus dat is het enige waardoor ik denk van, nou, misschien hebben we gewoon meer tijd nodig. Ja. Misschien moet het eerst erger worden voordat het beter wordt. Maar ergens op de achtergrond hoop ik toch nog maar steeds dat dat inderdaad gebeurt. We hopen het op de veerkrachtigheid en ook zeker van de jeugd, dat die gaan opstaan. Je zei het net zelf al, jij schrijft ook romans over je ervaringen hierin. Waar kunnen we dit lezen? Welke boeken heb jij geschreven? Ik heb de laatste tijd met name in het Engels gepubliceerd. Mijn jongste boek heet A Devil's Child. Dat is verkrijgbaar via Amazon.com. En dat gaat voor een groot deel over die periode waar wij het vanavond over hadden. Ja. Die tijd voor de val van Saddam en hoe het er toen was in Irak. En de tijd er vlak na. En dan natuurlijk in een roman, dus geromantiseerd. Ja. Mooi om dat zo te lezen en om het helemaal het verhaal mee te krijgen. Je noemde net ook nog je blog, je wekelijkse blog waar je schrijft. Want ik denk dat ik heb ze gelezen en hele mooie verhalen om ook in touch te blijven met het land en te weten wat er allemaal zich afspeelt. Waar kunnen we dat vinden? Heel simpel, judithneurink.eu. Kijk, dat is heel makkelijk inderdaad. En als je zoekt op bericht van een theedrinker, dan komt die vast tevoorschijn via Google. Bericht van een theedrinker. Mooi, ik wil je enorm bedanken, journalist en Irak-expert Judith Neuring, voor dit inkijkje in Irak. En eigenlijk, ja, ik hoop en ik denk wel allemaal, als we het zo horen, dat er nog een licht aan het einde van de tunnel is voor dit prachtige land, als ik het zo hoor. Ik ben dat helemaal met je eens, Rosa. Dank je wel. Hoop het echt. Ja, heel erg bedankt en hopelijk tot de volgende keer en een hele fijne nacht. Jij ook. Dank je wel. Zometeen hoor je het journaal en daarna ben ik weer bij je terug. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk van de verpleging kan verlagen. Familieleden die zich aanmelden leren bijvoorbeeld hoe ze een katheter moeten verwisselen of een injectie moeten geven. Het Sint-Antonius Ziekenhuis start dit najaar met de proef. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X, dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg 2 weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou 10 mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S. 3 jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht, mogelijk aan honderden mensen. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen 3 maanden gestegen. Het zijn er bijna 1000 meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met het eerste kwartaal kwam er ook meer familie van statushouders naar Nederland. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Cloud brak uit het niets door in de populaire tienerserie Euphoria op HBO, in de rol van drugsdealer Fez O'Neill. Een doodsoorzaak wordt niet gegeven, maar Angus Cloud zou recent wel geworsteld hebben met de dood van zijn vader. Euphoria is een van de best bekeken series op HBO na Game of Thrones. Cloud overleed thuis in Oakland, California en was dus 25 jaar. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar 1 graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags is het vaker droog en kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Bien en Vara. En het is vandaag 1 augustus. Mijn naam is Roze Weerda en fijn dat je er nog bij bent of nu bij bent. En we hadden het net over Irak. 20 jaar Irak. Wat is daar gebeurd? Wat is er gebeurd na de invasie van het leger van de Verenigde Staten? Heeft het goed gedaan of juist niet? En hoe staat het land er nu voor? Je kan het hele gesprek terugluisteren in de podcast. Die je kan vinden in je favoriete podcast-app. En nu ga ik graag met jou in gesprek en ik wil het graag hebben over de rol van het leger. Want we hadden het net over het leger uit de Verenigde Staten. George W. Bush had ervoor gezorgd dat het leger Irak binnenviel. Obama haalde het uiteindelijk weer weg. En de meningen zijn er nogal over verdeeld of het leger nou veel goed heeft gedaan of niet. Maar nu ben ik benieuwd naar jouw mening. Want het Nederlandse leger, moeten zij meer aan vredesmissies doen? Moeten we ons meer bemoeien in het buitenland? Of moeten we dat juist niet doen? Dus ik ben benieuwd naar jouw verhaal aan de hand van de volgende stelling. of eigenlijk aan de hand van de volgende vraag. Wat moet de rol zijn van het Nederlandse leger? Laat me weten wat jij vindt via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan spreek ik je hopelijk zo. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. Dream. I've got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I. Met Everything I Wanted. De nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. En ik vroeg je net de vraag over eigenlijk de rol van het Nederlandse leger. Want wat voor rol zouden zij nou moeten spelen? Moeten zij zich inzetten wereldwijd? Moeten zij gaan op die vredesmissies? Moeten we wapens sturen? Wat zou het Nederlandse leger moeten doen? En daar is overgebeld door Dennis. Even kijken. Dennis, goedenacht. Goedenacht, Rosa. Ja, het leger. Wat voor rol zouden moeten spelen het Nederlandse leger? Ja, ik denk dat het zou heel fijn zijn als ze een hulpverlenende rol zouden kunnen vervullen. Ja, en hoe zie je die rol dan voor je? Nou, dat mensen die, oudere mensen die niet weg kunnen, dat ze die dan tegen hun zin in daar toch weghalen. Om zichzelf te beschermen. Ja, dus stel, je hebt het dan over ouderen die dan in een oorlogsgebied zitten waar veel geweld is, dat zij daar toch worden weggehaald. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, nou, dat is eigenlijk een hele mooie verzorgende taak van het leger. Maar ja, denk je dat dat realistisch is, dat Nederland dat zou gaan doen? Ja, ik sta dan anders in het in de oorlog dan normaal gesproken. Want ja, ik vind gewoon dat je niet wapens moet sturen, maar eerst gewoon de mensen weg moet halen. En daarna eventueel zou je wapens kunnen sturen, maar ik ben niet zo iemand die houdt van oorlog. Ik ben meer pacifistisch ingesteld en ik hou meer van techniek dan dat ik van de techniek wil gebruiken of zo. Nee, precies. Dus eerst zorgen voor de welzijn van de mensen die hier wonen. Praten eigenlijk meer via de diplomatiek. Proberen de vrede te bewaren en niet via oorlog. Absoluut. Dat moet de rol zijn van het leger. Mooi, Dennis. Ik vind dat een mooie boodschap eigenlijk. Oké, nou wel. Bedankt. Dankjewel, Dennis. Ik wens je nog een fijne nacht. Fijne nacht. Dag. Doeg. En dan heb ik ook Harry aan de telefoon. Harry, goedenacht. Goedenacht. Harry Wesseling, Nijmegen. Harry Wesseling uit Nijmegen. De rol van het leger in Nederland. Nou, ik denk dat er nu in Europa, in de EU enzovoort, een wereldwijde schrikreactie is vanwege de oorlog in de Oekraïne. Mm-hmm. En nu gaan we dus meer investeren. Ja. Maar als dat maar niet een tijdelijke kwestie wordt. En stel dat vroeg of laat de oorlog weer beëindigd is. Ja. Dat het dan weer gaat verslappen. Wij moeten 2% van het BBP moeten wij investeren in defensie. Mm-hmm. Dat is een afspraak binnen de NAVO. Daar zijn wij lid van. Ja. En Trump, ik ben geen fan van Trump, maar Trump had gelijk. Die zegt van, ga nou eens gewoon aan je verplichtingen voldoen. Mm-hmm. En er komen weer verkiezingen aan in de Verenigde Staten. Stel, wat ik niet hoop, maar stel dat Trump weer aan de macht komt, dan zal hij ongetwijfeld zeggen, jullie andere grappenmakers NAVO-landen, jullie moeten veel meer doen en niet alleen ons de kastanjes uit het vuur laten halen. Want bijvoorbeeld de militaire hulp aan de Oekraïne, nou, het leeuwendeel komt van de Verenigde Staten. Ja, dus eigenlijk zegt u, omdat wij te weinig geld investeren, zijn wij veel te afhankelijk van de Verenigde Staten, vanwege het leger. Ja, maar het geldt voor zo ongeveer alle landen die niet voldoen aan hun NAVO-verplichting van dat ze 2% aan defensie moeten besteden. Bovendien moet de EU veel meer doen aan militaire zaken en moeten ze veel meer harmoniseren. Ja, en want hoe zouden ze dat moeten doen volgens u? Nou, je moet een sterkere Europese defensie krijgen in EU-verband. Ja. Ingebed in de NAVO. Dus dat het niet zo is dat je weet ik hoeveel wapensystemen hebt en weet ik hoeveel computersystemen en drones en noem het maar op, dat het niet past en dat je misverstanden krijgt. Het moet allemaal geharmoniseerd worden. Mm-hmm. En de EU moet veel meer aan militaire zaken doen. Ingebed in de NAVO. Niet ter vervanging van de NAVO, maar ingebed in de NAVO. En dat moet je dus heel goed regelen. Ja. Het is nu al zo dat bijvoorbeeld Nederlandse militairen samenwerken met de Duitsers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Wat op zich ook logisch is als je samen in de Europese Unie zit. Ja, maar wij zijn een economische macht, de Europese Unie. Wij zijn niet een militaire macht als economische Unie. Nee. Als Amerika zegt we stoppen ermee, dan heeft bij wijze van spreken morgen Oekraïne de oorlog verloren. Want Amerika levert verreweg het grootste deel, het leeuwendeel van alle militaire maar spullen. Maar zou dat zeg maar geen oplossing zijn dat we ook samen een militaire macht worden met de Europese Unie? Ja, nee. Amerika is militair het sterkste. En heeft de meeste spullen en de meeste kennis en de meeste know-how, zeg maar. Ja? Ja. Nee, maar in NAVO-verband, in NAVO-verband moet de EU het been bijtrekken, noemen ze dat, geloof ik, en veel meer doen, maar ingebed in NAVO-verband. Okay. Want de grootste en de belangrijkste partner, dat is nog steeds, dat zijn de Verenigde Staten. Duidelijk. Ja. Maar ik ben zo bang dat als die oorlog is afgelopen, dat het dan weer de militaire inspanningen weer verslappen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus als we niet meer op spanning staan, dat wij dan ook eigenlijk weer vergeten om te investeren in de militaire machten, zeg maar. Nou ja, hoe je in de politiek de centen verdeelt, is altijd een kwestie van de verdeelsleutel. En als het, nu is het hot item, nu is het in de picture vanwege de oorlog. Ja. Maar dat het straks maar niet meer verslapt. Want wij kunnen eigenlijk niks zonder de Verenigde Staten. Die zijn verreweg het meeste qua mankracht, qua geld enzovoort enzovoort. Ja, die investeren daar natuurlijk ook heel veel geld in. In Nederland niet, maar het is duidelijk, Harry, want wij moeten dus die 2% moeten wij gaan investeren. En dat moeten we volhouden, ook als de oorlog met Oekraïne en Rusland voorbij gaat. Ja, maar dat is gewoon een verdragsverplichting in de NAVO. Dat heb je met elkaar afgesproken. Dat zijn verplicht, dus we moeten aan die inhaalslag moeten daaraan gaan werken. Ja, zeker. Zeker. Ik wil je heel erg bedanken, Harry. En ik wens je ook nog een hele fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dank u wel. Dag. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Dan gaan we door met de podcast die heet Jaren die ook geen lievertjes waren, net als het jaar 2003. En dit keer een jaar, dat is een nieuw ander jaar, namelijk het jaar 1998. Het jaar van de baardbelasting in Rusland en het jaar dat Mannekepis een tenue aankreeg en het jaar dat de dodo uitstierf. In deze podcast gaan Roelof de Vries en Wouter Bouwman ver terug in de tijd en Auke Florian Hiemstra neemt ze mee naar Mauritius. Eerder in het jaar 1698. Met Henriette Catharina van Oranje. Roelof, ik ben blij dat je belt. Eindelijk is mijn paleis, dat heb ik gekregen van Weile, mijn echtgenoot, is eindelijk af. Oranienburg in de Duitse staat Sachsen-Anhalt. Ja. Maar het leuke is dat ik dit kasteel gekregen heb van mijn man in 1660. Maar ja, goed, die is al lang overleden. He, dat paleis dus, komt dit jaar is net af. En ik heb het nu als lustoord. En ik heb het eigenlijk als broedplek. Ik kan hier doen wat ik wil. Ik zit hier, ik ben hier een vrouw alleen. Ik ontvang. En ik zit te broeden op het nageslacht. Ik durf te zeggen dat ik de tussenschakel ben naar het Koninklijk Huis zoals dat in 2020 zal bestaan. Oh. Ik heb 18 slaapkamers. Nou, ik zal niet zeggen dat hier één grote geile bedoeling is, maar ik ontvang ze aan een lopende band. Het wordt hier in volksmond het Loestslot genoemd. En ik ben van plan hier tot mijn dood, die is gepland in 1708, te blijven wonen en me gewoon helemaal te laten gaan. En wat was je naam ook alweer? Hoe vaak moet ik dingen herhalen? Henriette Catharina van Oranje. He? Dus het is wel duidelijk waar ik van afstam en wat ik voort aan het planten ben. Zonder mij, geen Willem-Alexander, geen Beatrix, geen Juliana. Nee, geen niemand. Helemaal natuurlijk. Niks. Ik ben die schakel geweest. En dan wordt er wel lacherig gedaan van oh, dat wijf op slot Oranjebaum en het is maar een Duits ding. Nee, het is een geweldige plek. Hallo? JGLW. Jaren die ook geen lievertjes waren. Goedemiddag, hartelijk JGLW. Ook vanmiddag weer een ode aan de schaduwzijden van een jaar dat achter ons ligt. En naast mij natuurlijk weer Wouter Bouwman. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren bespraken wij 1955. Vandaag gaan we verder terug in de tijd naar 1698. Je hoort het al van Marcel van Roosmalen. Het jaar dat Henriette Catharina van Nassau-Oranienbaum werd voltooid in Sachsen. Maar we vernamen in dat jaar ook dat de dodo was uitgestorven. Daar hoor je straks dan weer meer over. Maar eerst, Wouter, wat zijn we misschien nog meer vergeten van het jaar 1698? Ja, Roelof, we dompelen ons vandaag rustig onder in het jaar 1698. En waar kun je dan beter beginnen dan bij Peter de Grote, oftewel tsaar Peter van Rusland. Die is zijn tijd al ver vooruit, zou je wel kunnen zeggen. Want al in 1698 heeft hij een verschrikkelijke hekel aan hipsters. Overal in Moskou, van die koffietentjes natuurlijk in die tijd. En daarop had Peter iets bedacht, een baardbelasting. Vanaf 5 september 1698 betaalde je in Rusland 100 roebel per jaar als je de wangen niet glad wilde. En anders had je gewoon een probleem, dat vertelde Erna Tiemann van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. Je moest dus belasting betalen over je baard. Hoe groter de baard, hoe hoger de belasting. En de verhalen waren zelfs zo dat als je bij Peter de Grote op banket of feest kwam, dat je zonder baard de deur weer uitliep. Want dat deed hij zelfs eigenhandig afscheren. Dat deed hij gewoon zelf, die Peter. Die wist wel wat hij mooi vond. Ja. Ja, ik denk dat jij je hebt een beetje stops. Dat zou denk ik net kunnen nog in die tijd. Ja, Peter, die zag baarden als iets uit oudere tijden en daar wilde hij dus vanaf. En Peter had het allemaal goed uitgedacht, want dat weet nogmaals Erna Tiemann. Als bewijs van betaling kreeg je dan een ketting met een plaatje, dus eigenlijk een token. En die moest je bij je dragen. En als je dan aangehouden werd op straat, want er werd echt volop op gehandhaafd, en je kon het niet aantonen dat je die belasting had voldaan, dan werd hardhandig ter plekke de baard afgeschoren. Ja, Erna van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam, die heeft het ook niet zo op waarde. En actieve boa's in die tijd dus in Rusland. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Zonder pepperspray nog. Nee, wel met scheermesjes. Oh. Ja, jij wist natuurlijk al dat Peter de Grote eerder in 1698 een tijdje in Amsterdam had gewoond. Uiteraard. Ja, dat dacht ik al. Hij leerde er schepen maken bij de VOC. Hij sprak zelfs een beetje Nederlands. En bij het afscheid schijnt hij de burgemeester van Amsterdam, dat was Johan Huidekoper van Maarseveen in die tijd, een dikke kus te hebben gegeven. Mm. Dat kon gewoon nog in die tijd. Zou nu niet meer kunnen, hè? Met de corona. Onze burgemeester heeft niet zoveel met 1,5 meter, hoor. Corona bedoel ik. Ja. Okay. In 1698 gebeurde er meer. Het was een jaar dat absoluut geen lievertje was. De dood van een grootse Nederlandse denker. Balthasar Bekker. Ooit van gehoord? Ja, zeker. Is een Fries. Ook alweer van gehoord. Ja. Nou, hij is in Duitsland bekender dan in Nederland. Hij wordt ook wel gezien als de man die ervoor zorgde dat de heksenverbranding in Nederland en Duitsland dus stopte. Annemarie Hinten van de Radboud Universiteit die schreef een proefschrift over het boek van Balthasar Bekker en dat heette De Betoverde Wereld. Hij liet dus ook hekserij en zo stoppen en maakte eigenlijk een einde aan het bijgeloof door ook te laten zien dat die Bijbel en wat daar allemaal gezegd wordt over duivels en demonen, dat was toen natuurlijk net zo goed een hele reële werkelijkheid, hè? Wat er in de Bijbel stond, dat nam je serieus. Nou, en daarvoor liet hij ook zien, dat moeten we niet letterlijk nemen. Dat moeten we in de context van de tijd waarin het geschreven is plaatsen. De Bijbel niet letterlijk nemen, dat zei Balthasar Bekker toen dus al. Hij komt inderdaad uit het Friese Metslawier. En in dat dorp staat zelfs een standbeeld van de beste man. En uit betrouwbare bron vernam ik dat Annemarie zelf ook een klein beeldje van Bekker op de schouw heeft staan. Maar ja, intelligente mannen zijn zelden knap. Dat weet jij natuurlijk, Roelof, slimste mens. Ah, bedoemd. Annemarie, zeg eerlijk, het was geen mooie man, hè? Nee. wat je al zei, dat vond ik ook opmerkelijk. Hij schrijft over duivels. Nou, als je zijn gezicht ziet, dan denk je, goh, is er enige verwantschap met hoe de man zelf was en het onderwerp waar hij zich zo mee bezig hield. Ja, ik krijg bijna het vermoeden dat Balthasar met zijn gezichtje naar de muur staat daar. Het was inderdaad een bijzonder gezicht, laten we daarop houden. En onthoud die naam, Balthasar Bekker, redder van de heksen. Roelof, jij wist natuurlijk ook alweer, als Suske en Wiske fanaat, dat in 1698 het jaar is dat Manneke Pis voor het eerst werd aangekleed. Dat wist ik niet. Nee. Nou, het is een prachtig, klein, maar fijn standbeeldje in Brussel. Manneken Pies, petit gars de Bruxelles. Manneken Pies, mignon porte bonheur. Manneken Pies, arrose les plus belles. Manneken Pies, arrose tous les cœurs. Ja, schitterend bezongen, maar Manneke Pies die kreeg in 1698 een tenuutje aan. Ja. Waarom? Hoe vaak gebeurt dat nog? Hoe vaak is dat gebeurd? Ik heb heel veel vragen, Roelof. Sylvie Jacobs van de Musea van de Stad Brussel. Jij weet alles van dat beeldje en van zijn kleding. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat had Manneke Pis eigenlijk aan toen hij voor het eerst werd aangekleed in 1698? Nu, de oudste bewezen schenking van een kostuum dateert uit 1698. Maar het is mogelijk dat er al eerdere schenkingen waren, dat weten we niet. Nu, het oudste originele kostuum dat in het museum bewaard wordt is een kostuum dat door Lodewijk de 15e in 1747 een cadeau werd gegeven. Toen ontvoerden zijn soldaten immers het beeldje. En om een confrontatie tussen de militairen en de bevolking te vermijden, benoemde Lodewijk de 15e Manneke Pis tot ridder in de orde van de Heilige Lodewijk. En ik schonk hem een gala kostuum. Dus voilà, dit toont eigenlijk aan dat de bevolking al heel vroeg gehecht raakte aan het beeldje. Nam die bevolking daar genoegen mee? Met een mini pakje, een soort kinderpakje? Ja, ik denk het wel, ja. En dus ja, die traditie om hem te kleden gaat eigenlijk minstens terug tot 1615. En dan zien wij hem eigenlijk als herder opduiken. Ho, Sylvie. Wij vieren hier het jaar 1698. Dat was geen lievertje. Ja. Manneke Pis werd voor het... Ik lees overal, Manneke Pis werd voor het eerst aangekleed. En nou zeg jij... Dat is niet zo. Vroeger eigenlijk. Het is eigenlijk vroeger, ja, ja, dat klopt. Ja, voilà. Dan kloppen jullie data niet meer. Wat gebeurde er dan wel in 1698? Waarom iedereen dat denkt? Dat is een datum die we eigenlijk altijd een document hebben gevonden. Dus dat is een schenking waarvan we bewijzen hebben. Ja. Maar voilà, we denken dat er al eerdere schenkingen waren, omdat we effectief dat schilderij hebben gevonden waar dat de mobile verkleed staat. Ja, je denkt dat er eerdere schenkingen zijn gevonden, maar het bewijs dateert van 1698. Het is de oudste bewezen schenking van een kostuum, ja, dat klopt. Ja. Dan hebben we de feiten even weer bij elkaar. Waarom wordt hij eigenlijk aangekleed? Wat is het idee achter die traditie? Want het gebeurt nog steeds. Dat gebeurt nog steeds, ja, dat klopt. Nu, we weten dat in de 18e eeuw het beeldje minstens 4 keer per jaar werd aangekleed. En dat was dan bij grote festiviteiten. Dat was eigenlijk om de banden aan te halen met de bevolking. Hè. Dus de vorsten die eigenlijk met de bevolking op een goede verstandhouding wilden staan. Mm-hmm. En tegenwoordig is er eigenlijk een officiële kalender. Wordt hij 130 keer per jaar aangekleed. Dus, en wie bepaalt eigenlijk wat hij dan aankrijgt? Ben jij dat? Nee, dat ben ik niet. Dus er is een officiële kalender. En dus als een land bijvoorbeeld een kostuum schenkt, kunnen zij zeggen van kijk, ik wil heel graag dat het kostuumtje gedragen wordt op onze nationale feestdag. Ah, okay. Bijvoorbeeld. Dus zo eigenlijk elke schenker bepaalt een beetje zelf wanneer dat hij graag zou willen dat het kostuum mag schenken. Het is een vaste kalender. Ja. Dat en klopt. En ja, heeft hij dan op, ik stel me voor op, 27 april? Dan heeft hij dus een oranje pakje aan, of hebben we niks gegeven? Tegenwoordig is het een beetje moeilijk, want hij is eigenlijk al 2 maanden dat hem naakt staat en zonder toeschouwers. Dus hij staat er helemaal alleen. Dus maart en april heeft hij geen kostuumpjes aangehad. Dat is eigenlijk zeer uitzonderlijk dat dat gebeurt. Hè. Voor Nederland weet ik het niet van buiten of zij dat zo hebben bepaald. Maar ik zal weet wel dat niet. Nederland. We zijn vrij frekkig natuurlijk. Sorry? Wij zijn vrij frekkig. We zullen nog geen kostuumje gedoneerd hebben. Hey, en heeft hij nu een mondkapje op? Want dat is natuurlijk het fashion item van dit moment. Hij heeft... De mensen op straat hebben hem niet officieel regelmatig een chirurgisch mondmaskertje aangedaan. Maar dan op 11 mei trok hij een mondmasker dat officieel aan hem werd geschonken door de stad Brussel. En dat werd dan gemaakt door een Maison de Gand, dat is een Brussels modehuis. En dat was eigenlijk een erebetoon aan alle zorgverstrekkers die nu aan het werken zijn in deze corona. Dus hij was piemelnaakt op een maskertje, hè? Dan. Dat klopt. Ja, oké. Okay. Ja. En nou, Sylvie, we hebben een nieuw programma. Dit is dag 2. Je kunt trouwens ook in België luisteren via nporadio1.nl. We hebben ook een logo. Stel je voor, we laten een shirtje maken, een klein shirtje. We willen graag dat Manneke Pis dat dan aan het heeft op enig moment. Hoe regelen we dat? Ja, dus stel dat je een kostuum cadeau wil doen, moet je daar eigenlijk een officiële aanvraag voor indienen bij het college van burgemeester Hans Schepen van de stad Brussel. En dat voorstel wordt dan eigenlijk onderzocht door een commissie die is samengesteld uit leden van de orde, van de vrienden van Manneke Pis. En ook een vertegenwoordiger van de stad Brussel. Dus dat is een reglement, er zijn een aantal voorwaarden waaraan een kostuum moet voldoen. Bijvoorbeeld mag het beeldje eigenlijk niet gebruikt worden voor politieke, religieuze of publicitaire doeleinden. Dus dat wordt allemaal onderzocht. En als dat voorstel aanvaard wordt, dan krijgt dus de schenker... Jullie zouden dan de juiste maten krijgen om het kostuum te laten maken. En nadien volgt er een officiële ceremonie op het stadhuis, waarbij dat het kostuum officieel wordt overhandigd. En nadien is er een stoet die naar de fontein trekt. En ondertussen heeft het beeldje zijn nieuwe kostuumpje aan. En voilà, dus dan draag hij het nog de hele dag. En dan nadien komt het terecht in zijn garderobe. Ik zie trouwens dat zelfs RTL4 en de VRT hebben een eigen kostuumpje gedoneerd. Echt waar, maar dat is publicitair. Nou ja, dan kunnen wij dat ook. Denk je dat we kans maken, Sylvie, of zeg je nee, begin maar niet aan? Je kan altijd proberen. Ik zou zeggen, wie niet waagt, niet wint. Dus zo is het ook. Ja. Dankjewel, zeker. Sylvie Jacobs van de Musea van de stad Brussel. Ja. Jaren die ook geen liefjes waren. Straks onze prijsvraag en we praten over het uitsterven van de dodo. Daar draaien wij als redactie dan ook graag een toepasselijke plaat bij het thema. Dat is hier meestal leidend, niet per se het jaartal. Ook al omdat de top 40 van 1698 even zoek is. En bij een uitgestorven vogel, ja, dan denk je natuurlijk al snel aan deze plaat. Vanmorgen vloog ze nog. Zo'n beetje... Een beetje traag misschien, hè? Ja. Bovendien, de dode was volgens mij een loopvogel. Dat zullen we zo meteen horen. Maar goed, dan kom je misschien bij wat vrolijkers. Je kunt dat dansje wel goed zien. Ja. Ja. Oh, daar willen we ook niet 2 minuten 33 mee vermoeien. Dus dan maar iets toepasselijks. Op 2 manieren. Paul McCartney en Wings. En dan Live and Let Die. Ach, you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let James Bond film met die voodoo-maskers, weet je nog? Nee, die heet ook Live and Let Die. Paul McCartney en Wings. In de schijnwerpers vandaag het jaar 1698. En dat was geen lievertje voor de dodo. Want in 1698 schreef Roelof Deodati, de gouverneur van Nederlands Mauritius, in een brief naar Nederland dat de dodo zijn laatste adem uitgeblazen had. Dus toen wist de wereld het, zeg maar. Auke Florian Hiemstra, bioloog bij Naturalis. Je weet precies hoe de dodo aan zijn einde kwam. Je was er niet bij, maar je weet het wel. En waarom dat dier anno 2020 nog steeds een haast mythische status heeft. Welkom hier aan tafel. Dankjewel. We weten natuurlijk niet precies wanneer de dodo echt uitstierf. Hè? We weten alleen dit bericht, 1698, toen werd het gemeld aan de wereld. Ja, er was natuurlijk niemand bij toen de laatste dodo omviel. Nee, er zijn heel veel scheepsjournalen dat mensen dus langs het eiland kwamen. Ook met de VOC, ter bevoorrading. Het was even een pitstop. En af en toe heb je in je journalen nog dat ze schrijven... er lopen gekke grote vogels. Op een gegeven moment schrijven ze dat niet meer. En ergens in die tussentijd, ja, moet het gebeurd zijn. Maar ja, toen de laatste omviel, daar was niemand bij, denk ik. Nee. Als ik de doden zie, dan denk ik eigenlijk altijd... dat is in het rijtje uitgestorven dieren een beetje het kneusje. Heb ik wel gelijk? Ja. Nou, zeker niet, denk ik. Oh. Nee. En dat is natuurlijk een heel verdrietig lot voor die dodo. Ja. Dat die inderdaad een beetje een domme, grote, logge, lompe vogel is geworden... In de berichtgeving daarover. Maar dat is denk ik niet zo geweest per se. Breken ze een lans voor hem dan? Was het een sympathiek dier? Nou, het is een duif. Helemaal aangepast eigenlijk aan het oude eiland Mauritius waar die voorkwam. Dus de meeste mensen kennen Madagaskar. Maar als je dan van Madagaskar, dat is al heel geïsoleerd. Maar als je dan nog 800 kilometer de oceaan op gaat, is daar ergens een rots die uit het water komt. Mm-hmm. En daar bleven dus die duiven. Het was een duivensoort. Een meter groot. Dus dan moet je de dam voorstellen met duiven van een meter groot. Een heel bijzonder gezicht moet het zijn geweest. Leeft in de bossen daar. Kleine vleugels, kon niet vliegen. Nee. Er waren geen vijanden. Dus die is helemaal aangepast aan die omgeving zonder vijanden. En als er geen vijanden zijn, heb je geen vleugels nodig. Dus het was een vogel die liep over de bodem van het bos, legde zijn eieren op de grond. En had het eigenlijk heel goed daar. Ik denk een heel bijzondere vogel, mooi aangepast aan zijn omgeving. Ja, het is later gereconstrueerd hoe die dodo moet hebben geklonken. We gaan even luisteren. Ja, een soort verkouden eend. Hoe maken ze dit eigenlijk? Hoe weten we dit? Weet je dat? Hoe zou iets voor het... Geen idee. Als je kijkt naar structuren van de snavel en zo. Nou, en je kan inderdaad kijken naar die luchtwegen... en hoe daar misschien een klank uitgekomen heeft. Het is altijd een beetje een raas. Ook met dinosauriërs, met de films van Jurassic Park. Uiteindelijk hebben ze daar volgens mij het geblaf van een hond voor gebruikt... en dat helemaal vervormd. Dat is altijd een beetje spannend. Of Chewbacca, waar ze allerlei dierengeluiden door elkaar... Maar ja. Dat is weer we hebben de botten. In Naturalis hebben we 42 miljoen objecten. Daar hebben we ook onder andere allerlei vondsten... van Mauritius en van de dodo. Dus we kunnen wel een beetje reconstrueren hoe die het uit heeft gezien. We hebben ook verslagen uit scheepsjournaals, tekeningen. Ja, ik ken die plaatjes met zo'n lompe snuit, zo'n lompe snavel heeft hij ook een beetje. Ja. En het lastige dan weer van die scheepsjournalen is dat het is getekend door mensen, bepaald geen biologen, zal ik maar zeggen. In diezelfde tekeningen waar ook de dodo op de achtergrond ergens als versiering bij staat, heb je ook vleermuizen aan bomen hangen, maar niet ondersteboven, zoals ze horen te hangen, maar gewoon rechtop. Dus die mensen die waren niet heel nauwkeurig die in de tekeningen. Die hebben harken als vleugels. Die dodo leefde dus op Mauritius. Ja. Dat werd op een gegeven moment Nederlands grondgebied. De Hollanders kwamen daar. Ja. Die dodo, hij was, stel ik me zo voor, eeuwenlang minding his own business. Ja. Maar dat veranderde. Ja, het ging hem goed af, totdat allereerst de Portugezen daar aan scheepten. 100 jaar later kwamen de Nederlanders en nog 100 jaar later was hij er niet meer. Hmm. En dat komt niet zozeer door het eten van de dodo. Dat was, heb ik wel eens gehoord. Dat is echt een wijdverspreid... Nou, het is een vogel die kent geen vijanden. Oftewel, hij rent niet weg. En dat maakt hem een makkelijke prooi. Ja. Er zijn ook wel scheepsverslagen bekend waarin ze zeiden van... 2 dodo's, dat was dan genoeg voor een hele bemanning van een schip. Dus op zich positief, zou je denken. Ja. Maar al snel krijgt de dodo in de oude geschriften de bijnaam de walgvogel. En dat heeft alles te maken met de smaak die hij zou hebben. En het was oftewel niet te eten. Dus alleen als er echt... paniek was, had men misschien af en toe een dodo, maar verder konden ze het niet wegkrijgen. Dan was het ook genoeg voor een hele boot. Iedereen zei, een hapje nog zit wel vol uit beleefdheid dan. Waarschijnlijk. Weten we hoe het smaakte dan? Ja, nee, ik kan het jullie ook niet serveren vandaag, want hij is het niet meer. Is dat beschreven? Het is bitter of het is heel taai misschien? Zou ik niet weten. Nee, in ieder geval echt goor. Ja. Ja. En hoe is het dan misschien tot zijn eind gekomen? Ja, want dat vroeg je. Niet dus door niet aan spit. Nee, er is wel op gejaagd, maar dat is dus niet zijn eind geweest. Nee, met het komen van die schepen die er steeds aanmeerden... kwamen niet alleen mensen aan boord, maar ook ratten, katten, honden, varkens. En dat zijn allemaal beesten die wel een dodo-ei wilden eten. Mm-hmm. Die dodo's legden hun eieren gewoon op de bodem van het bos, gewoon op de grond. Tegenwoordig maken vogels hun nestjes hoog in bomen. En dat allemaal om te voorkomen dus dat dieren hun eieren opeten. Maar goed, in een gebied op een eiland zonder vijanden... ja, waarom zou je ei niet gewoon op de grond neerleggen... Mm-hmm. En dus al die andere beesten die wij dus onbewust eigenlijk meenamen naar het eiland... deels onbewust, deels bewust... die aten de eieren van de dodo en heel veel andere vogels die daarvoor kwamen. En daardoor waarschijnlijk is de dodo echt uiteindelijk aan zijn eind gekomen. Is dit een lot wat meer dieren zo heeft getroffen? Dus dat hij niet werd opgegeten, maar dat er door vreemde dieren eigenlijk... Die eilandjes zijn eigenlijk allemaal wereldjes apart. En die dieren evolueren dus op een manier die we nergens anders zien. Dat maakte die eilanden super fascinerend, dat er allemaal unieke soorten zitten, maar dat maakt ze ook heel kwetsbaar. Mm-hmm. En eigenlijk elk eiland waar mensen voeten aan wal hebben gezet, daar al snel ging de biodiversiteit de aarde omlaag. Ja. Op Mauritius is het dus niet alleen de dodo. Iedereen kent de dodo. De dodo als idool gaan we het straks nog over hebben misschien. Maar er kwamen wel 45 soorten voor, vogelsoorten. Er zijn nu nog maar 21 van over. Dus echt het aantal soorten vogels daar is echt door de helft gegaan. Ja. En onder andere de dodo is dus helaas weggevaagd. Maar wel wereldfaam vergaard. Ja, het is een treurig... het is iets, zullen we maar zeggen. Ja. Een cultureel icoon, presentator Boudewijn Buug, die was bijvoorbeeld groot fan van dat beest. En hij bracht in oktober 2002 iets bijzonders mee naar Barend en van Dorp. Het enige dodo-potje dat ik heb, dat heb ik zelf met zwart naaigaren op een plastic plaatje. En daar kan ik uren naar kijken. En dan word ik gelukkig van, denk ik, dit beest komt nooit meer terug. En dat heeft iets zo prachtigs dat je denkt, nooit meer problemen. Waar is het? Welk bot is het? Het is een bovendijbeen. Hij kan het mooi vertellen, maar het bleek, het was niet waar. Het bleek later van een schildpad. Ja, ook mooi. Ja, is ook mooi, zeker. Maar ja. Waarom is die vogel zo iconisch geworden, denk je? Nou, dat is eigenlijk een beetje door de karikatuur die je net al schetst. Een grote, domme, lompe vogel. Eigenlijk te dom om voor te bestaan en is daarom uitgestorven. En dat sprak wel heel erg aan. Überhaupt is het een van de eerste vogels die eigenlijk, waarvan bekend werd dat hij was uitgestorven. Ook het begrip uitsterven, dat is eigenlijk pas heel nieuw. Mensen dachten altijd van, de aarde is heel jong. Hè, want je dacht allemaal nog in de christelijke leer dat de aarde maar 6000 jaar was. En waarom zou God een soort laten wegvagen als hij hem zelf gemaakt heeft. Heel ander perspectief kwam op een gegeven moment toen we bedachten van shit, maar hij is er echt niet meer. De laatste is weggevaagd en nu moeten we verder zonder dodo. Dus echt het begrip van uitsterving is mede door de dodo ook heel erg wereldkundig gemaakt. En dus omdat hij zo karikatuur dom gek is afgebeeld, wat hij dus waarschijnlijk niet was, maar goed, is hij dus in Alice in Wonderland gekomen. Hij is in Harry Potter, zijn dodo's. In Ice Age zijn dodo's. Kinderen voor Kinderen maken er liedjes over. Dus ja, dan na een tijdje kent iedereen de dodo wel. Het voelt bijna gek om hier de dodo te moeten voorstellen ook. Want ik denk, iedereen kent de dodo wel bijna. Ja, maar we weten er niet genoeg van. Nee, dat is waar. Er is altijd meer om te weten. Die botjes waarvan jullie dus in Naturalis ze hebben. Boudewijn Buug had er dan geen, maar goed. Die hebben ze wel, is dat zeldzaam? Is dat heel duur? Als ik een dodo botje wil kopen? Allereerst, wij verkopen niks. Nee, dat weet ik. Nee. Ik denk niet dat ze te koop worden aangeboden. Als jullie denken dat je moet kopen, veel... zeg maar, op de wereldhandel. Ja, zijn er veel van? Nou, wij hebben in 2005 een eigen opgraving gedaan op Mauritius. En daar hebben we dus zelf heel veel materiaal omhoog gehaald. En dat is denk ik eigenlijk de enige manier om aan materiaal te komen. Is om echt gericht daar een expeditie te doen met de experts. Precies te weten waar je moet graven, in welke dieptes, welke lagen. Daar is geen handel in dodo botten. Die zijn dermate zeldzaam. Ook, en dat is deels ook wel de magie, denk ik, dat er dus geen complete meer is, bijvoorbeeld. Dus in Londen heeft nog een poot liggen. In Kopenhagen hebben ze een kop. In Oxford hebben ze een poot en een kop. Maar nergens is een complete. Nee, en dat is ook wel deels van dat de magie. Dat is de heilige graal misschien wel van... Nou ja, als iemand er nog één op zolder heeft staan, zou dat wel heel spannend zijn natuurlijk. En anders allemaal lekker naar Mauritius, lekker graven. Nee, niet doen door mensen. Gek. Ik ga zo het dark web op, denk ik. Ja, ik potjes kopen. Dankjewel. Kom ze lekker bekijken, Naturalis, zou ik zeggen. Dat je er was. Ja, doe dat zeker, mensen. Auke Florian Hiemstra van Naturalis. shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. Van de tofste James Bond titelsongs die hij gemaakt. Dit was GoldenEye met Tina van Tina Turner. En dan door naar een bijzonder verhaal van Lara Billy Rensen. Zij leest een hoofdstuk voor uit het roman De Uitweer van Amy Lippert. Het waait vrijwel altijd op Orkney. Op de boerderij zijn de westenwinden het ergst. Ze nemen de zee met zich mee en kunnen in één nacht tonnen rotsgesteenten verplaatsen, waardoor de landkaart er 's ochtends heel anders uitziet. Oostenwinden kunnen het mooiste zijn. Wanneer ze tegen het tij inwaaien en een blikkerende baaierd van druppeltjes van de golftoppen sproeien die dan blinken in de zon. De oude keuterboerderijen zijn gedrongen en stevig, net als veel eilanders, gebouwd om de sterkste stormen te weerstaan. Dat robuuste evenwicht heb ik niet meegekregen. Ik ben lang en slungelig. Ik loop langs de vertrouwde kustlijn en probeer me niet wankel te voelen. Ik woon hier al 10 jaar niet meer. En herinneringen uit mijn vroege jeugd mengen zich met recentere gebeurtenissen. Dat wat me naar Orkney heeft doen terugkeren. Terwijl ik mijn best doe een ijzeren hek in de omheining te openen, moet ik denken aan wat ik steeds maar tegen mijn aanvaller zei. Ik ben sterker dan jij. Aan het eind van de winter is het land bruin en vaal en lijkt de uitweer een soort kale woestenij. Maar ik ken zijn geheimen. Een vervallen en overwoekende stapelmuur bleek te dateren uit de steentijd. En een aantal stenen uit de ring van Brodgar, 10 kilometer verder, kwam uit een groeve die hier iets ten noorden ligt. Eén zo'n steen ligt op de helling, in stukken. Misschien hier 4000 jaar geleden op weg naar de steencirkel achtergelaten. Ik herinner me de kolonie Noordse sterns die hier nestelden en in het broedseizoen duikbombardementen uitvoerden op onze hoofden. Ze scheerden zo laag over dat we hun vleugelslag konden voelen. In de zomer tref je hier de bedreigde gele hommel aan die de rode klaver bestuift. En in de herfst heb je hallucinerende paddenstoelen en een zeldzame zeewiersoort, Fugus distichus, die alleen groeit op noordelijke, door de golven gebeukte rotskusten. Het groeit hier het hele jaar door. Bovenaan op de uitweer staat een rots in zee die de spoort wordt genoemd, of de Stackleroo. Het is een zuil ter grootte van een torenflat, zo hoog, die ooit deel uitmaakte van de klif, maar nu los staat. In de zomer nestelen er papegaaiduikers samen met stormvogels, kuifaalscholvers, mantelmeeuwen en raven. Ik klauterde hier vaak een grashelling af, goed uitkijkend voor konijnenholen, naar een richel toe waar ik me goed kon toedekken. En dan keek ik naar de rots en naar de bedrijvige zeevogelsamenleving. Stormvogels die lawaaiig hun nest verdedigden en papegaaiduikers die terugkwamen van ver op zee. Er staan geen hekken op de uitweer om de schapen weg te houden van de rotsen en kliffen. In de begintijd van de boerderij klom mijn vader nog wel eens naar beneden om ooien te redden die niet meer van hun richel kwamen. Maar naarmate de kudde volwassener werd, kwam geografische kennis en evenwichtsgevoel de dieren in het bloed te zitten. Als het heeft geregend, loopt het water door het beekje naar de zee, waar mijn broer Tom en ik speelden en we onszelf en de honden onder een stenen bruggetje doorwrongen. Schoolexters en wulpen maakten nesten in de tractorsporen en we renden achter de kuikens aan, vingen ze en voelden hun zachte, wildkloppende lichamen in onze handen voordat we ze weer vrijlieten. Ik blijf staan op de plek waar een buurman, toen ik klein was, zijn nieuwe trekker liet lopen, terwijl hij eruit sprong om een hek open te doen en vergat de handrem erop te zetten. Hij stond er met zijn rug naartoe toen de trekker chauffeurloos harder en harder het glooiende weiland begon af te rollen. Hij kon hem niet meer inhalen en de dure machine stortte zich met onuitstaanbaar geweld over de rand van de klif en verdween in de Atlantische Oceaan. Later die middag kom ik terug naar de uitweer om de hooglanders te voeren. Ik wurm me naast mijn vader in de cabine van de trekker, net zoals ik dat vroeger deed. Ik weet nog precies waar de hobbels en kuilen in het land zitten, zodat ik me stevig vast kan houden als de noodzaak zich aandient. Mijn vader laat de voorlader met de baal met kuilvoer in de voedering zakken en de koeien verzamelen zich eromheen. Het is al donker en ik blijf in de cabine en kijk hoe hij, door de koplampen van de tractor bijgelicht, het dunne zwarte plastic van de baal knipt en er aftrekt zodat de dieren kunnen eten. Zijn haar is inmiddels grotendeels wit. En hoewel hij bijna het hele jaar door een gevoerde overal draagt, heeft hij geen handschoenen meer nodig. De uitweer ligt verstopt achter een heuveltje vlak aan de kust. En als je op de juiste plek staat, zie je nergens huizen en ziet niemand jou van de weg. Mijn vader vertelde me dat hij daar wel eens sliep, als hij in een haai was, een manische periode. Hier nu, opnieuw tegen de wind, naast de vrieskist gehurkt, terwijl ik een sigaret rol en naar het vee kijk, ben ik uiteindelijk toch mijn vader geworden. En dat was Nieuws & Co. presentator Lara Renze, die las uit de roman De Uitweer van Amy Liptrot. De podcast van Radio 1. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Daar vind je er nog meer. De nacht van BNN VARA. De nachtkraker. En dan is het tijd voor het allerleukste spelletje van de Nederlands Radio, of in ieder geval van NPO Radio 1. Het is tijd dat je een reep chocola kan winnen. En dat kun je doen als jij het goede nieuwsfragment raadt bij het geluidsfragment wat je zo meteen gaat horen. Want deze week is de nachtkraker anders dan normaal. Ik laat je fragment horen van een bepaalde nieuwsgebeurtenis uit het jaar 2013. Weet jij welke belangrijke gebeurtenis bij het fragment hoort? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En wie weet win jij wel die heerlijke nacht van BNN VARA chocoladereep. Het fragment van vandaag is het volgende. Luister goed, want het is een kort fragment. Gisteren raakten een aantal treinstellen beschadigd door ijsvorming. Vanochtend viel het tussen Amsterdam en Breda verschillende treinen uit. Vandaag werd er een deel van de bodemplaat naast de rails gevonden. Ja, je hoort het goed. Het gaat inderdaad hier over een trein. Maar over welke treinen gaat het hier? Laat dat maar weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En laat me een goede antwoord weten. Dan eerst krijg je hier trein van Eefje de Visser. Van de mensen, rust in mezelf en rust door het land waar we langs. Er was een trein waar ik in zat, waarin ik gek werd. Gek van de mensen, gek van mezelf en gek van de steden waar we reden. Als ik mijn hoofd op de ramen rustte. Doe alsof net, net alsof ik slaap. Alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof. Ik doe alsof net, net alsof. waarin ik wegreed, en toen hij halt hield, werden we wakker in ons eentje, verwilderd en vervreemd, maar alleen, maar alleen, maar alleen. En omdat niemand me verliet, was ik nooit echt alleen te vinden. Ik had een huis vol vreemden en een hoofd vol vrienden, een brievenbus vol brieven op iedereen verliefd. En ik ga naar bed, of doe alsof net. Alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof. Ik doe alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof ik slaap. Alsof net, net alsof ik wakker ben. Alsof net, net alsof. Ik doe alsof net. Van Eefje de Visser. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. En we zijn bezig met het leukste spelletje van Nederland. Namelijk de Nachtkraker. En deze keer ging de vraag over een bepaalde treinvraag, was het eigenlijk. Ik liet je dit fragment horen uit het jaaroverzicht van de NOS uit het jaar 2013. Gisteren raakten een aantal treinstellen beschadigd door ijsvorming. Vanochtend vielen tussen Amsterdam en Breda verschillende treinen uit. Vandaag werd er een deel van de bodemplaat naast de rails gevonden. Een trein met heel veel drama eromheen. En de vraag was, om wat voor trein gaat het hier? Waar was al deze drama? Wat voor nieuws speelde om dit trein heen? En daar is op gebeld. En ook heel veel op geappt. Ik moet zeggen, iedereen in de app heeft het goed. Maar je hebt altijd meer kansen als je gaat bellen. Dus daarom heb ik hier aan de lijn. Vertel, Richard. Hi, goeiedag. Om welke trein gaat het? Het gaat om de Vira. De Vira, ik ga het heel even checken. En dat klopt inderdaad. Je krijgt een groot applaus van de studio. Ik ben hier in mijn eentje, dus dat krijg je van mij. Ja, fijn, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, die bodemplaatsen deden het hem. Ja? Kan je dat nog goed herinneren? Ik kan me goed herinneren, inderdaad, dat het allemaal los liet. Ja, het ging natuurlijk nergens over. Hij is uiteindelijk maar 40 dagen gereden. Ja, ongelooflijk. Ja. Totdat je nieuws er nog zo goed bij staat. Want ik was al op zoek naar leuke nieuwtjes. En toen zag ik dit en dat kon ik me niet meer herinneren. Nee? Oké. Ja, het staat mij nog goed bij inderdaad. Ja. Er ging meteen een lampje branden in ieder geval. Kijk, heel goed. Misschien kun je dan ook even vertellen. Wat was de Vira? Wat was het idee achter de Vira? Volgens mij moest dat een soort hogesnelheidslijn zijn. Ja, klopt. Tussen Nederland en België. Die is helaas gefaald met inderdaad... het was één grote bakel. En nu ga je zelf vaak met de trein? Als ik reis, dan ga ik in ieder geval met de trein, inderdaad. Kijk, heel goed. Dus ja, snelle verbinding tussen Nederland en België, dat zou goed van pas komen. Absoluut. Ja, zeker. Nou, super Richard. Ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen en ook ontzettend feliciteren. Want als je aan de lijn blijft, dan ga ik even je adres opschrijven en dan krijg je een chocoladereep je kant op. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel. Dankjewel. Goed, en met de Nachtkraker zijn wij aan het einde gekomen van het tweede uur van de Nacht van BNN VARA. Maar er staat gelukkig nog een heel uur voor je klaar. Met zometeen de updates wat je vandaag kan gaan verwachten. Wat wordt 1 augustus, wat voor dag wordt het? En je gaat luisteren naar de spannende podcast De Gijzeling van Gladplek. Dat allemaal zometeen, maar eerst hoor je hier over een minuutje het Radio 1 Journaal. Tot zo! We'll be right back. Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou is een flatgebouw beschadigd geraakt door een aanval met een drone. De burgemeester van de stad schrijft dat op de 21ste verdieping ongeveer 150 vierkante meter aan beglazing is vernield. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Dit is de 3e droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X, dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg 2 weken geleden 3,5 jaar cel opgelegd, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou 10 mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S. 3 jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht, mogelijk aan honderden mensen. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk van de verpleging kan verlagen. Familieleden die zich aanmelden leren bijvoorbeeld hoe ze een katheter moeten verwisselen of een injectie moeten geven. Het Sint-Antonius ziekenhuis start dit najaar met de proef op de afdeling urologie in Nieuwegein en oncologie in Utrecht. De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Cloud brak uit het niets door in de populaire tienerserie Euphoria op HBO, in de rol van drugsdealer Fess O'Neill. Een doodsoorzaak wordt niet gegeven, maar Angus Cloud zou recent wel geworsteld hebben met de dood van zijn vader. Euphoria is een van de best bekeken series op HBO na Game of Thrones. Cloud overleed thuis in Oakland, California en was dus 25 jaar. Het weer, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 15. In de ochtend buien met hagel en onweer. Daarom geldt code geel in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen en welkom bij de Nacht van BNN VARA in de speciale zomerweek. Het is dinsdag 1 augustus en je luistert dus nog steeds. Zometeen hoor je deel 2 van de gijzeling van Gladbeck. Sorry, dat is een tongbreker. En hoor je ook weer een brandende vraag van Alledaagse Vragen. Maar nu eerst een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. Want het is een drukke nieuwsdag vandaag. IJsland sluit zijn ambassade namelijk in Rusland. De regering van het land zei in juni dat de vertegenwoordiger ging in Moskou onder de huidige omstandigheden niet levensvatbaar meer is. Hiermee is IJsland het eerste land dat sinds de Russische invasie van Oekraïne de deuren van zijn ambassade in Rusland sluit. En de 2e week van Queer and Pride in Amsterdam begint. En er staan meer dan 300 activiteiten met het thema You Are Included op het programma. Zoals bijvoorbeeld workshops, voorstellingen, film- en debatavonden en feestjes. En natuurlijk aanstaande zaterdag is de hoogtepunt de Kennel Pride. En de Wereldjongerendag gaan vandaag van start. En die vindt dit jaar plaats in Lissabon. Het is een enorm evenement. Naar verwachting komen er meer dan 1 miljoen katholieke jongeren vanuit de hele wereld naar Portugal om deel te nemen aan dit enorme evenement. Vrijdagnacht zullen we hier ook bij de Nacht van BNN VARA uitgebreid aandacht aan besteden. Dus mis dat niet. En tot slot, hopelijk heb je al je oranje shirt uit de kast gehaald. Een lekker ontbijtje voor jezelf alvast klaargemaakt, want het duurt nog even. Maar om 9 uur, dan gaan de Leeuwinnen van start. Dan spelen ze namelijk tegen Vietnam. Dus veel kijkplezier daarbij alvast. De Nacht van BNN VARA. Met Rosa Wierda. Ja, en dan aflevering 2 van de podcast De Gijzeling van Gladbeck. Het is dinsdag 16 augustus rond middernacht. De daders Rusner en Degowski verlaten de bank met auto die ze van de politie hebben gekregen. Ze pikken Rusners vriendin Marion Löblich op en zo beginnen ze aan een vreemde tocht door Duitsland. Overal waar ze komen laten ze weten dat zij de bankovervallers uit Gladbeck zijn. Marcel en Roel komen terecht in een politiekantine in Hagen. Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Goeiedag, mooi dat u luistert. Het is Boekenweek en die staat dit jaar in het teken van de natuur. Als NPO Radio... Ik hoor een klein foutje. We gaan eerst heel even luisteren naar Dreams van Fleetwood Mac. Thank you. Heerlijk, Dreams van Fleetwood Mac. En ik moet jullie helaas nog heel even laten wachten op de grijzeling van Gladbeck. Want die is er op dit moment heel of niet. Ik heb een klein probleempje met de techniek. Maar gelukkig heb ik nog heel veel ander moois voor jullie in petto. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En dat is een nieuwe vraag van Alledaagse Vragen. En deze vraag van deze aflevering is als volgt. Hoe komt het nieuws eigenlijk aan het nieuws? Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hoi Alledaagse Vragen, met Eline. Altijd als ik het nieuws wil weten, kijk ik even op het nieuws. Maar toen vroeg ik mij af, hoe heet nou het nieuws? Wat het nieuws is. Alvast bedankt. Doeg. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel voor het insturen van je vraag, Eline. Rosa, ben jij eigenlijk een nieuwsjunkie, heet dat geloof ik? Iemand die non-stop nieuws consumeert? Ja, zeker. Ik hou er wel echt van. Ja, je zit elk moment NOS, RTL, ja, nu. NOS, Volkskrant, NRC, het liefste kranten en een beetje die nieuwskoppen van de NOS inderdaad. En dan ben ik verzadigd. Ja, ik zelf ook. Maar het is ook een beetje in ons werk als journalist zijnde. Dan moet je ook wel. Je kan niet echt aankomen met... ik heb geen idee wat de afgelopen week is gebeurd. Goeie vraag van Eline om nog eventjes uit te zoeken. Ja, hoe komen al die nieuwsorganisaties nu aan dat nieuws? We hebben in Nederland natuurlijk ontzettend veel. Maar voor het beantwoorden van haar vraag hebben we de grootste benaderd, de NOS. Zij brachten mij in contact met adjunct hoofdredacteur Lucas Waagmeester, die ons wel wilde uitleggen hoe de NOS te werk gaat. En voor we een antwoord op de vraag geven, is misschien goed om eerst even te definiëren, wat is nieuws nu precies? Als je de definitie van nieuws helemaal uitkleedt, is er natuurlijk een heleboel kanten en een heleboel zijpaden aan. Maar als je het helemaal terugbrengt naar één zinnetje, dan is nieuws is eigenlijk wat afwijkt van het normale. Dat is eigenlijk het nieuws. Dus wij zijn de hele dag vanuit dit gebouw, maar vooral buiten dit gebouw zoveel mogelijk, aan het speuren naar momenten, plekken, mensen, gebeurtenissen die afwijken van het normale. Dat is dan in een definitie, is dat dan nieuws. Dus eigenlijk alles wat afwijkt van wat normaal is, wordt als nieuws beschouwd. Ja, op zich heel logisch. Ja, dat is zo. Ja, als iets niet anders is, dan valt het natuurlijk niet op. Het klinkt alsnog wel als een behoorlijk brede definitie, maar hoe kom je dan achter wat dat is, wat datgene is, wat afwijkt? En hoe zit het bijvoorbeeld in het buitenland? Hoe ga je daar dan achter komen? Nou, gelukkig kon Lucas ons dat ook vertellen. In het buitenland hebben we natuurlijk zelf hebben we echt een soort vooruitgeschoven posten, kun je wel zeggen. En dat zijn onze correspondenten. We hebben een netwerk van ongeveer 35 correspondenten van de NOS die dus overal in de wereld zitten. En wat zij eigenlijk doen is zij proberen het nieuwsbeeld wat wij hier bij de NOS maken voor Nederlandse. Maar zeggen, proberen zij voor de plek waar zij zitten natuurlijk zo goed mogelijk in de gaten te houden. Stel je een correspondent voor in Zuid-Afrika, die verzamelt eigenlijk het nieuws in wat in Zuidelijk Afrika speelt en brengt dat hier naar de redactie. Dus waarschuwt eigenlijk hier de buitenlandredactie bij ons van: jongens, volgens mij komt hier een groot verhaal aan. Hier moeten we op letten. Zal ik een reportage over maken of zal ik er naartoe om het te gaan filmen? De buitenlandberichtgeving hangt heel erg aan die correspondenten. En in het binnenland hebben we natuurlijk veel meer hier een binnenlandredactie, gewoon die hier in dit lelijke gebouw in Hilversum zit. En die eigenlijk rondbelt en speurt naar nieuws hier in Nederland. En op het moment dat we voelen, dit is een voldragen verhaal, hier gebeurt iets wat we willen verslaan, dan sturen we vanuit hier een verslaggever er naartoe om daar verslag van te doen. Maar hoe maken ze dan een selectie van wat is interessant genoeg omdat er nieuws van gemaakt wordt? Ja, het is natuurlijk ontzettend veel. Ja. Nou, hoe dat gaat, vertelt Lucas ook. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk het werk wat journalisten de hele dag doen. Dat is eigenlijk selecteren uit alles wat er gebeurt in de wereld. Van wat vinden we nou vandaag een verhaal wat dusdanig afwijkt van het normale? Of een verhaal vandaag een verhaal is? Dat is onderdeel van dus selectie uit welke alle andere verhalen er spelen en wat vinden we nu vandaag even belangrijk om ons op in te zoomen. Maar ook onderdeel van de vraag, wat is de context rondom een gebeurtenis? En die is vaak heel belangrijk. Is dit een onderdeel van een bredere trend? Gebeurt hier iets wat we nog niet wisten, waar we misschien dieper in moeten duiken? Dus die selectie die gaat eigenlijk over de rest van het nieuwsbeeld, zoals we dat altijd noemen. Dus wat speelt er verder? En elke dag is het toch dan een beetje cherrypicken van waar kunnen we vandaag even op inzetten. En die selectie is onderdeel van context. Van wat is hier, welke lagen zitten onder deze gebeurtenis waarvan we vinden dit moet verteld worden. Alledaagse vragen. Nou, net hebben we dus gehoord hoe de NOS bepaalt wat er in het nieuws komt. En dan vooral over het 8-uur-journaal en op de website, et cetera. Maar ik was ook nog even benieuwd hoe het bijvoorbeeld zit bij NOS Stories. Veel jongeren, en jij waarschijnlijk ook, Rosa, zeker, die volgt dat toch als primaire nieuwsbron, of in ieder geval als nieuwsbron. En ik vroeg me af, houdt ze daar ook rekening met andere dingen om te bepalen wat daarvoor nieuws is? Stories, zoals je weet, richt zich natuurlijk vooral op een doelgroep op jongeren. En Stories speurt dus ook de hele dag vooral naar gebeurtenissen, afwijkende gebeurtenissen, verhalen die spelen in de doelgroep. Zodat ze ook de doelgroep van Stories zo goed mogelijk kunnen bedienen. En als je kijkt naar het 8-uur-journaal bijvoorbeeld, dat is dan een programma wat eigenlijk heel ingewikkeld is. Want het 8-uur-journaal moet iedereen in Nederland bedienen. Ja, de Stories is wel echt specifiek gericht op de jongere doelgroep. En daarom zul je daar bijvoorbeeld ook veel meer berichten zien over jongere trends of online trends. Mm-hmm. Die toch voor het 8-uur-journaal misschien niet helemaal relevant zijn. Nee, ik heb niet vaak TikTok voorbij zien komen op het 8-uur-journaal. Nee. Dus Eline, vandaag zochten we voor je uit hoe het nieuws aan nieuws komt. En zoals we hoorden is nieuws datgene wat afwijkt van het normale. En de NOS gaat met zijn werknemers op zoek naar dat. En dat kunnen correspondenten in het buitenland zijn die daar dingen signaleren en het journaal informeren. Of journalisten in Nederland die hier op zoek gaan. En ook kan het nieuws aan nieuws komen door organisaties die zelf wat naar buiten brengen, persbureaus of natuurlijk de ouderwetse tipgevers. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. En misschien ontdekken we iets nieuws. Wie weet. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. En dan is het eindelijk zover. Dit is aflevering 2 van De Gijzeling van Gladbeck. Het is 14 uur nadat de gijzeling in de bank is begonnen. Rusner en Digowski zitten in de witte Audi. Rusner achter het stuur. Hij draagt een wit, mouwloos t-shirt, waardoor zijn getatoeëerde handen en armen zichtbaar zijn. Zijn donkere haar kleeft door het zweet op zijn licht kalende hoofd. Met zijn handen strijkt hij door zijn dikke baard en snor. Dugowski zit op de achterbank tussen de twee gijzelaars in. Hij draagt een geruit rood overhemd en een lichtblauwe spijkerbroek. Aan zijn riem hangt een bruine pistoolhouder. Ze beginnen aan een vreemde trip in de door de politie geregelde witte Audi. Ze zijn door de voorraad slaaptabletten van het Middelvestbaraks heen, en ook het bier is inmiddels op. Ze doen tankstations en apothekers aan. Overal waar ze komen, laten ze duidelijk merken dat zij, de bankovervallers, uit Gladbeck zijn. Daar worden we er bang voor, man. Goedemorgen. Hoe voel je? Ja, matig. Ik kan geen ander woord vinden dan matig. Heb je nog geslapen vannacht? Ik heb geëild. Jezus. Ik heb gewaakt. Het was verschrikkelijk. Er kwam niets anders van mij. Ik wil ook wel graag fit zijn voor deze dagen. Maar ik ben de afgelopen jaren niet zo ziek geweest als nu. Nog nooit in mijn leven me zo kut gevoeld. Ik was vannacht in een hotel, hoe heet het hier? Waldorf? Adelhof. Met die dunne kleedjes. Die dekbedden. Leg een dekbedden. Ja, weet ik. Ik heb allemaal op elkaar gestapeld. Je moet er wel onder gaan liggen. Ja, ik lag er ook onder. Wat me ook niet beviel is dat hier helemaal niemand is 's nachts, behalve camera's. Het wordt bewaakt door camera's, dit hotel. Het hangt overal. Ze fluisteren hier ook allemaal. Ja, dat is Duits. Dank je. Ik möchte gern Frühstück uit. Goed, dank je. Espresso. Nou, zullen we? Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Gootsen, een geschiedenisdocent. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In deze podcast duiken we in een bankgijzeling in Duitsland in 1988. Deze gijzeling zal later door journalisten worden gezien als een gitzwarte bladzijde. Maar wat is hier gebeurd? En hebben we er iets van geleerd? Samen met Roel maak ik een roadtrip door Duitsland om te spreken met betrokkenen en te zoeken naar antwoorden op onze vragen. Dit is aflevering 2. Het grote ontbijt. Het is woensdagochtend 8:30. We verlaten ons hotel en vervolgen onze roadtrip richting Hagen. Na het verlaten van de bank zijn Rustin en Dugowski richting deze Duitse stad gereden. Ons doel van vandaag is om erachter te komen wat voor types Rustin en Dugowski zijn en wat hun beweegredenen waren. Kijk, een koe, die wordt hier nog vereerd. Waarom? Hier, op een huisje, een koe. Oh ja. Huh? Ik denk niet dat Dugowski en hoe heette die andere Rustin? Nee, joh. Die hadden er helemaal geen hoop voor. Dugowski heeft een IQ van 79. Dan heb je nergens oog voor. Hoeveel IQ is dat dan? Ben je dan Henk Bres of wat ben je? Dan zit je eigenlijk bijna tegen zwak begaafd aan. En wat voor types waren die gijzelaars? Volstrekt gaaiers. Wat versta jij onder volstrekt gaaiers? Kijk, nu is iedereen getatoeëerd, zeg maar. Hè? Ja. Dat is een mode-uiting. In die jaren, 30 jaar geleden, als je je halve lijf of je hele lijf, zeker op zichtbare plaatsen, onder de tatoeages zit, ja, dan hou je niet zo rekening met de arbeidsmarkt. Je bent dan eigenlijk aan de onderkant van de samenleving uitgekomen. Nog steeds wel, hoor. Slobberige kleren, zweterig. Toch iemand die helemaal ondergetatoeëerd is nu, dat is toch ook niet? Ja. Ja, alhoewel. Je kunt ook... Maar anders dan vroeger. Hier, kijk, het mijnwerkersdorp. Zie je dat? Een oude mijnwerkersschacht. Hier op rechts. Hier zijn we, in dit dorp zijn we eerder geweest. Dat herinner ik me, serieus. Serieus? Ja. Wat is dit allemaal lelijk, hè, in Duitsland? Herinner je meer dan ik. Nee, Roel, zeg eens even wat je ziet. Ja, gewoon afgebladderde roergebied, oud-industriegebied. Echt super naargeestig. Ja, kijk, als je hier opgroeit, dan krijg je wel zin om een bank te overvallen. Hier, we lopen ook. Ja. Want zij wilden die bank overvallen omdat ze gewoon totaal niks voor elkaar kregen bij het arbeidsbureau. Bij het arbeidsbureau? Ja. Dus ze wilden met de opbrengst van de buit wilden ze een schroothandel beginnen. Maar het was ook zo. Serieus, maar ja. je moet ook even terugdenken aan die tijd. Het was ook wel een tijd van nul perspectief, hè? Ja, de jaren 80. Mijn god. 90. Begin jaren 90. Wij hadden toch ook, toen wij gingen studeren, was toch al duidelijk dat we werkloos zouden worden? Ja, klopt. Was echt. En daar was ook de tijd naar. We liepen in Nijmegen allemaal met zwarte kleren aan. En er was niemand die ook met de illusie had dat hij een baan zou krijgen. Het begon al iets te kantelen. Echt dat hele juppie-gedoe. Ja. Maar daarom is het ook precies in die tijd gebeurd, ja. Van als je een economische verandering hebt, krijg je ook een culturele verandering. Of die gaat er gewoon hand in hand. En die cultuur verandert. Dat vooropstellen van het eigen ik. Een beetje dat narcisme wat tegenwoordig nog veel meer speelt. Van als het niet op beeld is, bestaat het niet. En zonder dat de mensen in de gaten hebben, gaan ze zich daarop richten. Dus het was gewoon behoefte aan entertainment. En criminelen zijn gewoon heel makkelijk te glamorizen, zeg maar. Dat is gewoon het beste entertainment wat er is. Ja, dat is toch ook zo. En moet je kijken hoe Peter R. de Vries groot is geworden. Ja, precies. Daar kijken we toch ook op neer, of niet dan? Je moet er gewoon van uitgaan. En dat is alles waar dit eigenlijk over gaat. Alles is entertainment geworden. En dat zie je daar ook gebeuren. En nu is dat nog veel meer. Zelfs wat wij hier nu doen is... Wat wij doen is entertainment. Ja, is ook natuurlijk een bepaalde manier entertainment. Ik moet wel zeggen dat je dit... Ik zie jou in één keer nu in touringcar bussen door Praag rijden. Nee, joh, gewoon geschiedenisdocent. Geschiedenisdocent. Gewoon lekker vertellen. In een 3,5 kamerappartement in de wijk Renvoort Noord volgt een vrouw van middelbare leeftijd het nieuws rondom de gijzeling. Goedenavond, meine Damen und Herren. Een banküberval met gijzelname hält Polizei und Bürger von Gladbeck in Atem. Het is Marion Löpplig, de vriendin van Hans-Jürgen Rüssner. Sinds een jaar woont Rüssner bij haar en haar dochter Nicole in. Ze heeft een turbulent leven achter de rug. Met Rüssner denkt ze eindelijk de stoere vent te hebben gevonden op wie ze kan vertrouwen. Ze weet dat hij door de politie wordt gezocht. In de kinderkamer bouwde Rüssner een dubbele wand om te kunnen schuilen bij een politieinval. 1 uur 's nachts pikt Rusner haar op. Marion stapt bij hem en Dugowski in de vluchtauto. Waar komt de interesse van mensen in ellende vandaan? Wat is bedoel, van alle tijden. De vraag komt, is van alle tijden. Maar wat is er nou zo interessant om... Er is natuurlijk ook een vraag vanuit het publiek. Ja, kijk, van wij willen in een bus ellende zien. Wat maakt het dat je dat zo graag ziet? Weet ik niet. Kijk, in het begin gedroegen ze zich ook een beetje als van die Robin Hood-achtige figuren. Ze deelden wat geld uit links en rechts, sigaretten. Ze waren vriendjes met die journalisten. Kijk, de eerste 48 uur, zeg maar, zijn er geen doden. Ja, niet precies. Dus het waren ook een soort Robin Hood-achtige types. Maar en hoe liep het dan af? Hoe veranderde de houding van de journalisten na de eerste executie? Nee, die is eigenlijk niet veranderd. Want dat maakt het natuurlijk, dan heb je wel door van, we hebben hier nu met echte gekken te maken. Nee, als je kijkt naar Keulen de dag daarna, dan staan ze er nog veel dichter bovenop. En ook het publiek is gewoon heel, nou, net of het niet echt is, net of het een film is. Dat zei ook mensen, hey, het lijkt net een film. Vandaar dat ik dat ook zeg, van het is gewoon entertainment, weet je wel. We komen aan bij een politiebureau in Hagen. Het was 1,5 uur rijden vanaf Gladbeck. We hebben hier een afspraak met Werner Dikhoet, vroeger eigenaar van Café Dikhoet. De overvallers hebben de eerste ochtend bij hem gegeten. Roel heeft de afspraak gemaakt en brengt ons naar de politiekantine. Is dat? Ja, de Ginchon. Kom maar, ze moeten door, hè? Oh, we moeten door. Moet je hebben? Nou, heb ik al griep. En dan hebben ze me werkelijk naar de meest desolate kantine gebracht die er bestaat, waarschijnlijk. De politiekantine in Hagen. Ja. Systeemplafond. Overal TL-buizen, plastic planten, houten schotjes. Ja. Mensen die ongelooflijk veel eten voor weinig geld op hun bord scheppen. Allemaal frikandellen eten, grote stukken gehakt. Duits middag eten. Ik heb een soort appelpannenkoek, maar hij voelt echt... Hij kost maar €2, zeg maar, als een soort spons. Het is echt, het is gewoon terug in de tijd, dit. Het is gewoon Limburg, midden jaren 70. Echt waar. Vlak na je geboorte. Ja. Nou, dus, dit heeft mijn moeder echt nooit gekookt, hoor. Dat durfde ze niet. Mm. Dan was het echt... mijn vader had weinig gezag, maar ik denk dat hij dan wel had ingegrepen. Dat het had is gewoon van dat... dit soort eten kun je ook nog in... ga ik vaak met mijn ouders nog eten. Van die truckstops. Truckstops langs de Rijksweg. Ja, maar het is heel slecht. In Limburg. Wat wel lief is, zijn de gordijntjes waarin dan koffiekopjes zijn verwerkt. Ja, dit is heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Nou, op wie wachten we hier? Mag ik het vragen? Werner Dikhoet van het oude café Dikhoet in Hagen. En dat was op deze plek? Nee, in de stad zelf. Misschien kunnen we er nog even... Waarom wilde die hier afspreken? Geen idee. Ja, het is een politiezaak geweest, dus we zitten in de politiekantine. Hij zit graag in politiekantines, dat is het idee. Dus ik weet ook niet hoe die eruit ziet, dus we moeten dadelijk even een plaatje googlen. Maar iedereen boven de 80 is verdacht. Maar goed, voorlopig zitten wij hier in een echt desolate kantine. Wanneer heb jij voor het laatst in zo'n kantine gegeten? Je zit in het onderwijs, dus het kan vorige week geweest zijn. Nee joh, we hebben geen kantine zoals dit. Hebben jullie geen kantine? Ja, de leerlingen hebben een aula. Maar het personeel heeft gewoon een of andere docentenruimte. Ja. Nou, daar krijg je geen warm eten. Dat was vroeger, in de jaren 70. Dan werd voor de docenten de tafel gedekt. En je had vaste zitplaatsen. God, nou, ik leg even de microfoon weg. Ik ga eens even googlen hoe die man eruit ziet. Bij het onbewaakte benzinestation Grönegau stappen de overvallers uit. Het gastenverblijf is rond 3:30 bijna verlaten. Ze willen zichzelf graag op de voorpagina's van de kranten zien. Bij een kopje koffie en wat broodjes bekijken ze de eerste exemplaren van Bild, die dan net is bezorgd. Rusner vermoedt dat een man die op een fruitautomaat speelt een agent is. Maar dat vermoeden klopt niet. Het is een vrachtwagenchauffeur. Even verderop zitten wel twee agenten. Ze doen zich voor als een verliefd koppel. Om 4:01 melden de politiespionnen dat Rusner en Marion Lüpplich naar de toiletten zijn gegaan. Dugowski zit 5 minuten alleen aan tafel met Blecker en alles. Het overleg over al dan niet ingrijpen duurt te lang. Rusner en Löpplich voegen zich, nog voordat de politie in kan grijpen, weer bij Dugowski. Na Grönegau gaat de reis verder. Het is de ochtend van woensdag 17 augustus 1988... als Rusner de auto om 7 minuten voor 8:30... voor café Dickhoed in het centrum van Hagen parkeert. Hauptsächlich ging es da um ein Bild bei mir. Hier kan man herzien waar die gesessen hebben. Met zijn jas nog aan toont Werner Dickhoed ons vol trots oude foto's van zijn café-restaurant. Het heeft iets weg van een Chinees restaurant met veel porselein. Werner trekt zijn jas uit en vertelt over die dag. Dat was een dag die 30 of 35 graden heet. Het was warm, tegen de 30 graden. Ik had net de deuren geopend en de bloemen buiten water gegeven toen er 5 mensen binnenkwamen. Ze gingen in een nisje bij het raam zitten. En zetten ze hierheen. Dan was hier de Rösner. Ja. En dan ben ik daarheen gegaan, daar staat hier alles genau drin. Ik bracht hen de menukaart en Rösner bestelde voor iedereen het grote ontbijt. Ik herinner mij dat één man, een gijzelaar, niet wilde eten. Rösner pikte dat niet en sloeg hem met de menukaart voor zijn hoofd. Klatschte hij een paar maal in het gezicht, dacht dat du frist ook wat. Dus schmeißt hem die kaart heen. Ik had al die tijd geen idee wie het waren. Ze waren volledig op hun gemak. Dus ik had ook geen vermoeden. Na 1,5 uur zijn ze weggegaan. Die hebben, geloof ik, 1,5 stunden daar gezeten. Ze hebben immer nog niet gewoest. Toen ze weg waren, kwamen er zo'n 20 verslaggevers binnen met allerlei vragen. Daar komen bij 20 reporter rein, de presse. Waar hebben die gezeten? Waar hebben ze gezeten? Ik dacht toen bij mezelf, zijn jullie bezopen? Wie heeft waar gezeten? Die Geiselgangster. Ik zei, wat voor Geiselgangster? Rösner, zijn vriendin Marion en Dugowski nemen de tijd voor een ontbijt bij café Dickhoed. Op tafel ligt een pistool, voor het geval dat. De politie durft, uit angst voor het leven van de gijzelaars, niet in te grijpen. Ze hopen nog altijd dat de daders de gijzelaars snel zullen vrijlaten. Een steeds groter wordende groep journalisten jaagt op de gijzelnemers. Ze ruiken een smeuïg verhaal. Ja, maar ik heb geen gezien. Volgens Werner Dickhoed was de politie nergens te bekennen. Ja, die hadden alle angst. Ik denk dat ze bang waren. Ze stonden op veilige afstand toe te kijken. De politie dacht vast dat ze wel uit zichzelf op zouden geven. Want de daders waren niet zo snugger. Ik heb die dag helemaal geen politie gezien. Pas na 14 dagen zijn ze langsgekomen. Nee, bij de politie kwam eenmaal, maar dat kwam eerst na 14 dagen. Veel extra's heeft Werner niet overgehouden aan het bezoek van de criminelen. Ja, ik wou niet wat van 1,30. Nee, ze hebben maar 1,30 mark fooi achtergelaten. Of de serveerster moet wat achterover hebben gedrukt. Vielleicht had hij ook gelogen, dat weet ik niet. Ja, ik ben immer nog froh, wenn ich daran denke, dass das so gimpflich ausgegangen ist. Hè? Und, Al met al is Werner blij dat het allemaal goed is afgelopen. Mijn zoons en ik dachten er ook nog wel eens aan dat dit ook echt mis had kunnen gaan. Ach zo, ja, hier is het. Want, ja. Ja. Ja. Dat interview gaat nog even door. De afronding is toch nog moeilijk, schijnbaar. Blijf maar vertellen over een gebeurtenis lang geleden, waarvan hij toen niet wist dat het een beroemde gebeurtenis was, of een bekende gebeurtenis. Maar het heeft pas achteraf een enorme indruk gemaakt. Roel begint nu over Rudy Karel met hem. Ik loop langzaam weg langs de sigarettenautomaat. En daar zijn we dan. En we vertrekken weer. Oké, nou, dat was een leerzame gebeurtenis, Marcel. En we moeten proberen sneller tot een afronding. Ja, dat is niet mijn sterkste kant. Kant te komen. Maar deze man liet zich ook niet zo heel snel afremmen. Hij had nog wel wat te vertellen. Ja, over een gebeurtenis, zei ik al, waarvan hij zich toenmaals helemaal niks herinnerde als iets speciaals. Maar achteraf was het in één keer heel bijzonder. Ik denk dat hij inderdaad wel zin had in een verzetje. Ja, het liefst had hij dat we nog zo'n rubberen pannenkoek naar binnen hadden geleverd, maar mooi niet. Heerlijk. Zijn zoon maakt dit soort eten. Die firma van hun, die serveert 200.000 maaltijden per dag. Hij is multimiljonair. Zou je denken? Ik weet het niet. Nou, 200.000 maaltijden per dag ben je multimiljonair. Ja, dat denk ik inderdaad ook, ja. Nou, we zijn bij die kutte auto. Captour. Renault Captour. Rusner en Dugowski rijden nog altijd rond in de witte Audi die ze bij het verlaten van de bank hebben gekregen. De gesprekken die ze voeren worden afgeluisterd. Laten we naar Bremen gaan, wordt er gezegd. Uit de gesprekken blijkt dat de daders hyper zijn. Ze draaien al 24 uur op een cocktail van pillen en bier. Weet je wat Werber Dikhoed mij aan deed denken? Ja. Bij jou. Nou, oude film van jou. En bedankt. En wat waren precies de karaktertrekken die je terugzag? Het oeverloze. Ah, kom op, man. Ik moet dat hele Werner Dikhoed-verhaal nog even samenvatten, geloof ik. Nou, dat is wel kort samen te vatten, hoor. Nou, wat... Werner Dikhoed heeft helemaal niets meegemaakt. Ja. Behalve dan dat hij een rastette heeft. Nee, was geen rastette, gewoon een restaurant. Waar een paar criminelen toevallig een omelet hebben gegeten. Ja, eigenlijk dat wel. En niemand heeft de pistool gezien. Nee. En er was weinig fooi gegeven. Dat waren de belevenissen van Werner Dikhoed. 1 mark 30 fooi. Ja, wat behoorlijk karig was. Maar ik begreep het ook. Ja, en wat Jesus. Doet hij? Hij heeft zijn zoons restaurants nagelaten. En hij serveert daar, want waar we aan... 200.000 maaltijden per dag. In de hele regio. Nou ja. Prima, ik ben ook tegen vet. Maar dit is wel een zeemlieren lap. Met stukken appel erin verwerkt. Ik zit daar met een griepkop. Ik zit daar te snijden. Ik denk, hé, mijn mes veert terug. Nou, maar toen was jij ongeveer in je Duits. Smaakte die toen niet. Was je helemaal terug in de jaren 80. Ja. Welke ziet? Ik ga open het onderwerp. Ja, laat hem heel even samenvatten dan. Of vat jij het maar samen? Nou, die lui kwamen om, wat zal het zo geweest zijn, 8 uur binnen. En er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ze stormden gelijk door naar een of andere nis. Ze gingen gewoon zitten aan de tafel. En bestelden eigenlijk het grootste ontbijt wat er was. Ze gedroegen zich niet apart. Ze gingen gewoon zitten. Ze bestelden gewoon het grootste ontbijt inderdaad, wat er was. Inderdaad, niks raars eigenlijk aan de hand. Maar je kunt er uren over praten. Hij zeker. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel gebeurd. Ze hebben gewoon wat gegeten. 3 daarvan zagen er inderdaad wat gaaisachtig uit. 2 waren heel netjes gekleed. En de politie was in gevelden wegen te bekennen. Nou, toen waren ze weg. Kijk, dit bedoel ik. Ja, wat? Nou, dit is dezelfde samenvatting als ik gaf. Alleen, in tijd scheelt dit ongeveer 5 minuten. Nou, hup, ga jij dan verder? Het is al samengevat. Nee, want toen... Toen de olifant het verhaaltje uitblies, stapten ze met z'n allen in een auto... Dan reed ze weg. Ja, nee, maar er was toch iemand de jas vergeten? Die zijn nog even terug naar binnen geweest. Dat vertelde hij nog, maar toen lette jij niet op. Nee, toen was ik even weg. Dus er is ook nog iemand alleen even de jas terug gaan halen. En toen ze uiteindelijk weg waren, 20 minuten later... toen stormde het hele journalistenkorps naar binnen. Weer een boel omeletten verkocht. Want zo zat meneer wel in elkaar. Met zijn 20.000 maaltijden. Maar als wij er waren blijven zitten... dan hadden we er nu nog gezeten. Ja, en jij was bijna zover dat jij zei heel enthousiast in het interview... hij wil ons de plek van de rastetten laten zien. Ja, ik dacht dat jullie daar behoefte aan hadden. Ja, totaal niet. Nou, duidelijk, helder. Ja, sorry hoor dat ik enthousiast werd. Ja, je hebt te maken met iemand met griep. Latente griep. En die laat dat ook merken. Ja, klopt. Ja? Wat zou jij doen als je bij was? Dit zijn echt... In stilte het ondergaan. Dit zijn echt de zwaarste uren uit mijn heel mijn leven. Nou, dan maak je borst maar nat. De politie van Bremen, de stad waarnaar de daders op weg zijn, is slecht voorbereid. De fax met meldingen over het verloop van de gijzeling wordt urenlang genegeerd. Rusner en Dugowski luisteren naar de radio en denken dat de politie het spoor kwijt is. Marion Lüpplich, die de Hansestad kent, is achter het stuur gaan zitten en rijdt richting Bremen-Noord. Rusner en Dugowski lachen om de naam van de wijk waar ze stoppen, Vegezak. Rusner en Marion zijn toe aan een pauze. Ze besluiten Dugowski en de 2 gijzelaars achter te laten en lopen de wijk in. Ze gaan op zoek naar nieuwe kleding. Kwam hij eigenlijk aan dat? Ja, dat is op zich nog wel een grappig verhaal. Die beide wapens zijn geleverd door iemand uit Gladbeck. En toen later hadden ze die Audi van die politie gekregen. Toen reden ze door Gladbeck heen. Toen wilden ze een andere auto hebben, omdat ze dachten... die auto is geprepareerd. Dus hij stormde een of andere imbistube, zo'n frietent binnen. Mostar heette die. Waarom, vraag ik me niet. Maar niemand reageerde. Hij zegt, ik wil de Mercedes die buiten staat. Niemand reageerde. En hij slaat op de toog met dat geweer. Ja. Met die revolver. Van verdomme, van wie is die auto? Op dat moment gaat die revolver af. En die kogel scheert een paar centimeter over het hoofd van iemand. Wat blijkt, dat is degene die de wapens geleverd had. Dat is echt heel grappig. Ja. Die staat toevallig in die autozaak. In die imbistube zat hij toevallig aan de toog. Zo, dus achteraf, zegt hij, was ik dus eigenlijk door een van mijn eigen wapens bijna neergeschoten. Vegezak ligt op zo'n 3 uur rijden van Hagen. Het ligt in een stadsdeel van Bremen. Hier woont Sabina Weingarten. Destijds was zij eigenaresse van een kledingwinkel waar de daders een nieuwe garderobe kochten. Roel heeft deze afspraak gemaakt, maar vergat erbij te vertellen dat Sabina zich bijna niets meer herinnert van de gebeurtenis. Waarom zou je een interview geven als je jezelf niets herinnert? Omdat je gevleid bent. Ja, nou, dan kun jij dan misschien inleven, ik niet. Je moet toch ook wat zeggen dan? Ja, je wordt gewoon een keer gebeld vanuit het buitenland. Van, joh, je was erbij, wil je iets vertellen, weet je wel. En wat was zij precies? Kledingverkoopster in een winkel. Ze zijn toen in meerdere winkels gestopt. Die Reusner en zijn vriendin om even wat inkopen te doen. En daarna hebben ze wat eten gehaald voor de rest. Alleen de Gofsky hadden ze per ongeluk een bevroren schnitzel meegebracht. Dus die kon dat niet eten. Een bevroren schnitzel. Ja, even een broodje, frikandelbroodje. Maar dat ding was helemaal bevroren, dus dat kon hij niet eten. En de politie kon het allemaal horen, want er zaten zenders in de auto. Ze waren wel echt... Hoe bedoel echt je? De bodem. Dat je een bevroren broodje meeneemt. Ja. Ja, het is ook echt ontzettend oenig, ja. Hier naar rechts. Rechts. Ja, hallo, mevrouw Weingarten, Holländisches Radio, Roel Gootse. Radio Roel Gootse. Het roept wel echt in zijn rol, hè? Loop jij maar voorop. Is de dood van Pielala. We lopen een soort trappenhuis binnen. Werkelijk overal lijstjes met postzegels, foto's. Van Bremen, hoe het ooit geweest was. Op de deur een kerstkrans. Bloemen, hyacinten. Ach, dat is... Hallo. Collega, Marcel van Bosma. Hallo. Hallo, kom zo rein. Hebben Sie Angst vor dem Hund? Nee. Nee, het ziet er fantastisch uit. Een Persisch kleed. Koekjes op tafel. Ouderwets servies. Kan je in ordnung, dan mag je man thee? Thee gerne. Schwarz oder Kräuter? Nou, zwart. Zwart? Ja. Mag ik. Dank je. Werkelijk, we zijn nu een wereld binnengetreden. Het is 19e eeuw. Ja, het is de Efteling, maar dan... Ja, heel bijzonder, ja. Tijdens het inschenken van een kopje koffie voor mij... en een kopje thee voor Marcel begint Sabina te vertellen... over de kledingwinkel waar ze eigenaresse van was. Kasmode heet het. Een grote, moderne winkel waar betaalbare herenkleding verkocht werd. We hadden nur herrenbekleidung. Op het moment dat Rusner met zijn vriendin de winkel binnenkwam om te shoppen... was Sabina in de winkel met een verkoopster en de kassière. Hij had een hose gekocht en een t-shirt. En het is mij opgevallen omdat hij zo tätowiert was. De vele tatoeages van Rusner was het eerste wat er opviel. Met haar handen duidt ze de plekken aan waar hij getatoeëerd was. Op zijn handen, zijn armen en ook in zijn nek. Alles hier, niet? En het was ja warm. Op dat moment had ze geen idee wie de twee personen in de winkel waren. En de wagen met die die abgehauen zijn, der stand ja in de parallelstraat. Den heb ik staan zien. Wat er wel opviel, was een verkeerd geparkeerde auto vlak voor haar zaak. De auto met erin Degowski en de twee gijzelaars. Achteraf, zo vertelt ze, hebben ze zich gerealiseerd hoeveel geluk ze hebben gehad... dat de gijzelnemers op dat moment geen kwaad in zin hadden. Toch is het bezoek hen niet in de koude kleren gaan zitten. Zo heeft haar verkoopster naderhand 6 weken ziek thuis gezeten. Nou ja, en die verkoperin die is 6 weken krank geweest, nachdem bekend wurde, wat dat voor een typ was die ze bediend had. Voor Sabina is het duidelijk dat de politie de grootste schuld heeft aan de manier waarop de gijzeling is geëscaleerd. Ze verbaast zich over het gebrek aan inzet. Pas een ruime 2 uur na het bezoek van de gijzelnemers kwam de politie bij haar langs voor onderzoek. Ja, want die hebben nog niet richtig den Einsatz gemacht. Een zwaar bewapende commando bevindt zich op slechts 250 meter van de auto met daarin Dukowski en de 2 gijzelaars. Er wordt een andere agent naar voren gestuurd om de daders te observeren. Hij probeert te achterhalen wat er in de auto gebeurt. Hij sluipt door een achtertuin in de buurt van het voertuig, maar een struik ontneemt hem daar het zicht. Via een achteringang klimt hij naar de eerste verdieping van een aangrenzend huis. Maar door het kiepraam kan hij slechts vaag de mensen in de auto zien. Doordat hij telkens van positie wisselt, ontgaat het hem dat de gijzelaars even alleen zijn als Dukowski moet plassen van het vele bier dat hij heeft gedronken. De gijzelaars, Andrea Blekker en Reinhold Alles, denken aan ontsnappen, maar zijn uiteindelijk te bang om dat risico te nemen. Bij terugkomst valt Dukowski in de auto in slaap. Opnieuw durven de gijzelaars niet te ontsnappen. De politie kijkt toe, maar acteert niet. Rusner en Marion Löpplich komen terug bij de auto. Ze leggen hun aankopen in de kofferbak, maar stappen niet in. Ze hebben honger. Opnieuw laten ze hun maatje Dukowski alleen om een hapje te gaan eten in de buurt. Ze leven hier alleen in een appartement? Ja. Ja. Der hat einen Mann geheiratet, da habe ich ihn rausgeschmissen. Oh, so, das ist ein Verhaal. Ja. Ja, ich finde hier toch nog wel een zekere nabeschouwing op zijn plaats. Roel rijdt nu de auto door het centrum van Vegezak. Bruisend stadshart. Volgens mevrouw, die we net spraken, het absolute hoogtepunt van Bremen. Vroeger. Deze vrouw had wel wat duisters, toch? Ze heeft ook wel een verhaal te vertellen natuurlijk. Ik bedoel, ze had een man vanaf haar 13. Vanaf haar 13 een relatie, ja. En die man die had op een zeker moment een andere man verstopt onder het dak. Ja. En daar deed hij het dan mee. 3 maanden. Maar... En ze had niks in de gaten. Nee, dat is toch wel een... En toen heeft ze hem eruit gegooid. En dat was ook... Was dat ook 30 jaar geleden of zo? Ik denk het, ja. Jezus, ja, dat was... Een hele heftige tijd voor haar geweest zijn. Maar ja, zo... ook gewoon onder het dak verstopt, in je eigen huis. Dat is toch best apart. Uit, ja, dat ze het heftig had. Ja, en haar man is nu ook echt letterlijk getrouwd met een andere man, hè? Met dezelfde man die die verstopt had. Dus het was wel op zich... Dat was wel echte liefde. Echte liefde. Maar goed, dat je een andere man verstopt onder het dak. Verstopt onder het dak, hoe werkt dat? Ja, ik denk eens aan de oorlog. Ik bedoel, dan verstopte je ook iemand onder het dak. Ja, oké, dan had je vaak wel in de gaten als onderduikgever. Miep Gies had het wel in de gaten, hoor, dat Anne Frank te wonen. Maar voor de rest, deze vrouw had een soort rariteitenkabinet in haar huis. Ja. Met allemaal familiefoto's van wie ze zelf ook niet meer precies was. Wist wie het was. En ze had eigenlijk van die overval weinig meegekregen. Maar ze was heel ingenomen met jou, want ze wilde jou nog een hele thermoskan meegeven. Een thermoskan thee, ja. En dat vond ik overdreven. Ik vond het vermakelijk dat jij ons aankondigde als Roel Gootse Orlandische Radio. Bedoel. Kijk, ze wat oudere vrouw. Ik heb contact met haar gehad. Dan denk ik, ja, moet me minimaal even voorstellen. Hey, wij zijn het. En wat ik vermakelijk vind, is dat jij dan... Maar dat is iets Limburgs. Dat ik me ga verdelen. Dat jij orders gaat uitdelen. Oh ja. Van, nou, laten we allemaal maar hier gaan zitten. Je zegt nog net niet, laten we allemaal een stuk taart eten. Ja, ja, zal ik kaas op jullie brood smeren? Ja, ja. Zullen we de fiets daar bij het hek neerzetten? Ja. Zullen we de fiets allemaal op slot zetten? Maar bij jullie vroeger thuis zeiden ze dan, laten we het vooral gezellig houden. Nou, in ieder geval was er niemand die de leiding nam. Nee. Nou ja, in de gezinssituatie vind ik het toch nog anders dan... Hoe deed je dat dan met afrekenen in een restaurant? Nam je vader de rekening? Of ja, maar jij bent toch niet mijn vader? Nee, maar ik probeer even te kijken van hoe dat... op een gegeven moment is er toch op een gegeven moment iemand die zegt... Hé, zullen we gaan zitten of zo? Nee. Dat laat je gewoon. Oké, later. Ja. Niet iemand die zegt wat je moet doen. Ja. Controle? Hebben we het hier over het woord controle? Vind je dat ik te veel de controle neem? Nou, ik weet niet wat het is, maar ik ben er niet van gediend. De overvallers willen van vluchtauto wisselen. Om een fatsoenlijke indruk te maken, neemt Marion Lepplieg, gijzelaar Reinhold alles mee naar een autoverhuurbedrijf in Delmenhorst. Ik ben de gijzelaar van de bankroof in Klapbeck. We hebben een auto nodig. Dit is een kwestie van leven en dood, zegt hij. Een kwartier later bestormt Rust nog ongeduldig het kantoor. We nemen die BMW mee, want we zijn bankovervallers en we hebben gijzelaars, roept hij. Hij tilt zijn jas op, zodat de medewerkster de wapens aan zijn riem kan zien. Als de daders met hun nieuwe auto, een blauwe BMW 318i, vertrekken, is het niet meer mogelijk om hun gesprekken af te luisteren of om het voertuig te lokaliseren. Ondertussen zijn verslaggevers wel op het goede spoor. Ze volgen de ontsnappingsauto richting Hoekelriede, een wijk van Bremen, waar de auto om 6:30 arriveert. Rustig springt uit de auto en schiet 2 keer in de lucht om de journalisten te verjagen. Bij de verkeerslichten wil hij iemand uit een auto naar buiten trekken. Maar dan ziet hij een volle stadsbus bij de halte Hoekelriede staan. En krijgt hij een heel ander idee. Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Grootsen. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In aflevering 3 van De Gijzeling van Gladbeck. Ja. Dat je niet nadenkt, dat je gewoon een bus binnenloopt omdat je anders de foto niet hebt. Ja, ja. Goed, hij was niet de enige. Jij zou ook naar binnen zijn gelopen met je camera. België, Frankrijk gaat de helft echt 100 jaar oud worden. Die gaan echt fysiek 100 jaar oud worden. In de podcast Jong Bloed onderzoeken Wies Verbeek en ik wat er nodig is voor een gezond en gelukkig lang leven. Dus daar gaan echt grote veranderingen komen, waardoor er ook echt uitzicht komt op een heel lang leven. Een persoonlijke ontdekkingsreis van 2 nieuwsgierige leken op zoek naar de zin en onzin van allerlei onderzoeken, raadjes en adviezen. Het is in ieder geval aannemelijk dat seks levensverlengend kan werken, want er zijn zeker aanwijzingen voor. De wetenschap, het nieuws, de luisteraarsvraag en de leefstijl van een BN'er. Ik train 1 keer per week, elke woensdag met een personal coach. En daarnaast train ik heel veel, regelmatig met mijn eigen lichaam. Jong Bloed is een podcast van NPO Radio 1 en AVROTROS. Abonneer je in je favoriete podcast-app of kijk op radio1.nl/podcast. Sorry. Hardlines en Florence and the Machine. NPO Radio 1. BNN VARA. Oh, dat is ook een hele andere insert opeens die ik had. Excuus. Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van een nacht van BNN VARA. Fijn dat je erbij was. Maar zometeen na 5 uur staat hier Merel Wielaert voor je klaar. Met een hele mooie uitzending. Merel, even kijken waar je bent. Ja, goedemorgen. Daar ben ik. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over depressie. Dan denk je, dat klinkt heel zwaar. Dat is het natuurlijk ook. Mm. Maar we gaan het vooral hebben over het verschil in depressie tussen stad en platteland. Oké, okay, want daar zit een groot verschil in. Nou ja, daar gaan we achter komen. Heel dat, spannend. Wie is er bij het gast? Younes van der Wal, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Of die doet daar nog steeds onderzoek naar. En samen met hem ga ik dat onderwerp uitdiepen. Nou, hartstikke goed. Je hoort het. Blijf luisteren. Volgende week... Nee, wacht. Morgen ben ik hier weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan spreek je dan. Ja.